Nagy szeretettel köszöntük mindenkit 73. alkalommal a CubeCast-ben, és ezúttal is hű harcostársam az este folyamán, Sirius, üdvözöllek! Hello! És a változatosság kedvéért ma is a Furyból raktam be egy jó kis intrót, és hát még egyszer nagyon szépen köszönjük így Gyuszinak a jó kis indexkép helyett ilyen login képet, amit ugye múlt héten kaptunk, csak így még egyszer így megköszönöm, aztán utána használjuk így gátlástalanul őket. Ja. Na jó, én egyébként azt a címet adtam ennek a hétnek, hogy zsoldosok és barbárok, vagy barbárok és zsoldosok. Barbárok és zsoldosok, meg van nyitva előttem a stream, úgyhogy... Ugyan, úgyhogy nagyjából sejtitek, hogy úgy mikről fogunk beszélgetni részben. Én sajnos abban nem fogok tudni érdemben beszállni, ugyanis... ugyanis nekem nem érkezett még meg. És most valószínűleg az lesz egyébként, hogy Dieseltől fogok kérni a csodás mesés játékból. Barbárkodtok egyet? De na, nem baj, mert én meg az izével nem játszottam, a Ghost Recon-nal, szóval... Ó, én arról nagyon jó véleménnyel vagyok, úgyhogy ez egy nagyon durva elképzés lesz, mert mint nagyon durva elképzés lesz. Ja, és hát igazándiból még amivel így játszottunk, az így szóba kerül. Így hír szempontból, így a múlt hét kapcsán, igazándiból a GameStop-ról ment egy kis nyelverés, hogy ugye most így napvilágot látott egy ilyen belső üzleti policy, hogy így inkább a kölcsönzött játékokat promotálják, még akkor is, hogyha a kedves vásárló első körben egy vadi új játékot szeretne tőlük vásárolni, mert hogy azokat szeretnék, hogy így elsózni, elmenjenek első körben, és hát üzletileg érthető, etikailag, vásárló etikailag már kevésbé a dolog, és ezen megy most egy kis kisebb fokú ledöbbenés. Oké, akkor ezek azok, mert akik ezen ledöbbennek, azok nem hiszem, hogy életükben valaha szeretnének bármilyen boltba belátni, hogy miket pusholnak, de akár egy Tesco-ba, vagy akármi ilyesmivel. Szóval így biztos vagyok, hogy nem. Egyébként ugyanígy tudom ajánlani a Tesco Titok című könyvet, mind az első, mind a második rész. Fantasztikusan szórakoztató olvasmány egyébként. Ja, de egyébként azt nagyon sok helyről hallottam, meg így olvastam vissza, hogy... mindenkinek kvázi ez volt az első reakciója, hogy ez így a rendes üzletekben, és ez alól nem kivétel a videójáték üzletek sem, ahol fizikai kópiákat árulnak. Ez egy bevett gyakorlat, hogy mindig ugye azt a terméket tolják előre, ami korábban jár le, vagy már le is járt rosszabb esetben. Itt lehet így van. Nagyon, nagyon szép példát mondani így egy-két bolt hálózatról, még hazai berkeken belül is, úgyhogy... Ez sajnos egy bevett gyakorlat, itt most ugye csak annyi ugye a különbség, hogy itt nem jár le a termék szavatossága, tehát igazándiból nincs miért pusholni, és nagyon sokan, és ezzel egyet tudok érteni, arra vezették ki így az egésznek a lényegét, hogy a GameStop, meg úgy egyáltalán a fizikai videójáték ipar az lefelé hanyatlik erőteljesen. Mert hát ugye minden digitális és letölthető formában. A fizikális játék árusítás lefele hanyatlik. Ez teljesen egyértelmű, egyre többen nem adnak ki játékot, így dobozos példányban, csak online. Igen, és ráadásul a jövő az nem az lesz, hogy hirtelen megfordul, és elkezdenek megint dobozos játékokat adni. PC-n már egyébként tényleg nagyon-nagyon erősen limitált a dobozos játék kereskedelem egyáltalán, illetve az, aki dobozosban vesz meg valamit, általában én speciál csak ilyen nagyon-nagyon ritka esetekben, de akkor is beaktiválom és letöltöm a megfelelő felületről. Egyre elterjedtebbek a megfelelő internet kapcsolattal ellátott háztartások, ahol nem sírnak fel hangosan, hogyha egy 60 gigás játékot le kell tölteni. Pontosan, tehát amint úgymond eltelik még pár év, és egy olyan generáció tényleg bekerül a mainstream áradatba, és képes lesz a saját fizetéséből játékokra áldozni, már pedig fognak, mert már annyira benne van így a gyakorlatilag már így a neveltetésben a videójáték sok helyen, hogy nem azon fognak gondolkodni, hogy elmegyek a boltba, megveszem a CD-t, DVD-t, Blu-ray-t, hanem letöltöm. Mármint, hogy legálisan letöltöm természetesen. Igen, letöltöm a megfelelő felületekről. Hát ez most, és ez persze, hogy így van, az most, hogy emiatt jobban kell tolnie, tehát hogy most azt csinálják egyébként, tehát hogy az a helyzet, hogy amiből szerintem ők ezt következtették, az nem vagyok benne biztos, hogy egy ez egy helyes gondolatmenet, mert ugye ez azt jelenteni, vagy legalábbis számomra ezt jelenteni, javíts ki, ha tévedek, hogy pörgetik ki a készletet. Hát azt nagyon, nagyon durván próbálják egyébként de a hogy azért ez GameStop-nál... ennyire még nem, tehát ennyire még nem állunk a szélén, hogy el kelljen kezdeni kipörgetni a készletet. A GameStop-ról tavaly, vagy tavaly előtt voltak még olyan hírek, hogy a bolt mögötti kuka konténerben elég durva dolgokat találtak, tehát ilyen direkt összekarcolt eredeti játék CD-k, amiket valószínűleg nem bírtak eladni, és akkor így kukázták, de úgy, hogy így gyakorlatilag játszhatatlanná tették őket, meg fú, még nem is tudom, de így a GameStop kukák körül forgott a hírnek a lényege kvázi, tehát hogy ott így nagyon durva CD megsemmisítés zajlott. Hát én ezt is teljesen el tudom képzelni, mert simán el tudom képzelni, hogy a boltosok tudják, hogy mi van, a vezetőség meg nyilvánvalóan szeretné visszalátni a pénzét, és emiatt pusolja a dolgokat, de hogy ők nem tudják-e. Én ezt tökre el tudom képzelni egyébként. Ami egyébként a csúnya dolog az egészben, hogy a belső policyjuk konkrétan arra motivált, vagy hát nem szó szerint kimondva, de gyakorlatban arra motiválta és arra kényszerítette az eladóknak egy jelentős részét, hogy konkrétan hazudniuk kelljen a vásárlóknak, amikor megkérdezik, hogy hát ők szeretnének egy vadi új XY játékot, és van-e, és hiába van nekik készletem, azt mondják, nincs, de viszont a kölcsönözhető van, amit visszahoztak. Ez viszont már nem megfelelő. Tehát, és igen, ez a baj, ez a legnagyobb baj. Én itt baj. Érzem azt először, hogy bármit is csináltak, ami nem szép dolog. Mert ez nem szép. Tehát, hogy hazudni alapvetően nem az, hogy nem szép alapból, de hogy alapból se szép hazudni. De hogy vevőnek, ráadásul azzal kapcsolatban, hogyha újat akar venni. A kölcsönözhető az amúgy olyan, hogy nekik vissza kell vinniük? Hát vagy olyan, hogy... kölcsönözhető, illetve már visszahozott. Tehát, hogy én ilyet a bütös életem, nem. Nagyon-nagyon régen, tehát még én 90-es évek, Game Boy, illetve Super Nintendo játékokat kölcsönözgettem egy boltból. Tehát, mint a videótéka kvázi úgy működött, tehát, hogy így nem kell mindent megvenni, és akkor egy hétre mondjuk kiveszed a játékot, játszol vele, és akkor visszaviszed. És hát, mivel ilyen Game Boy kazetták, vagy Game Boy játékok, meg Nintendo játékok voltak, nem tudtad lemásolni, mint ahogy azt nagyon sokan tettük a TK-s kazettákkal annak idején. Most kárt tagadni, mindenki ezt csinálta, tehát ez így működött. Tehát ez egy működő iparág, tehát én azóta, tehát 90-es évek óta ezzel így nem szembesültem, de a konzolos érában ez a konzoltól. Igen, de a konzolos érában viszont egy order, mi volt az order mögött a szám? 1848. Nem, biztos, hogy nem. Szerintem 86. Várjál. Order 1886, jó. Oké, tehát akkor egy The Order után, amit 6 óra alatt kipörgetsz, és vetted 23.000 forintért, akkor azért így elgondolkozol, hogy visszavidd-e, és visszaviszed. Még akkor is, ha mit tudom, én csak 10.000-et kapsz érte. De legalább már. Legalább 10.000-et visszakaptál, igen, mert hogy az így is úgy is, tehát hogyha abból az árból 10-et visszakapsz, akkor is kicsit több, mint 1500, majdnem 2000 forint per órában játszottad végig. Nem, több, mint 2000 forint per órában játszottad. Még az se nagyon gazdaságos. És az se nagyon-nagyon gazdaságos, tehát hogy így az alapvetően a mozi az, ami ilyen nagyon nem gazdaságos szórakozási mód, ha így számoljuk. Inkább azt mondanám, hogy egyre gazdaságtalanabb. Nem drágul egyébként úgy, de a filmek hosszan nő amúgy. Az nem tudom, megvan-e. Hogy nagyon, nagyon szignifikánsat nőtt jelenleg átlagban egy film hossza. Tehát most már a 2 óra alá nem nagyon mennek a filmek. Tehát ilyen 2-2,5 óra körül tengnek-lengnek egy általában. Na, nem is ez a kérdés. Szóval, hogy... Ja, szóval a konzolosoknál megy ez a visszaviszem a játékot üzletág, és ez teljesen érthető is, és rendben van. Viszont az, hogy ilyen szinten hazudunk a vásárlóknak, ez nem oké. És az a szörnyű az egészben, hogy erre egy ilyen circle of life, tehát az élet körforgása Bájó Oroszlán király policyjuk van. Ami gyakorlatilag, ha nem hozod a kvótátot eladóként, vagy üzletmenedzserként, akkor menesztenek. És nem minden ember áll úgy hozzá, hogy rögtön talál új munkahelyet, és akkor így ugye foggal körömmel ragaszkodik, és hazudik ezáltal a vevőknek, csak hogy hozni tudja a Igen, ez kvótát. azért ez mindig egy ilyen nagyon-nagyon para kényszer helyzet. A hazugságra kényszeríteni embereket egyébként, ez egy mindenféleképpen kérdéses problémakör, mert hogy Hát igen. Ilyenkor sokkal egyszerűbb az, ha ők se tudják, mert mint értetted, hogy... Nem, itt nagyon sokszor egyébként az üzletvezetőknek a lelkiismeretén száradt, mert ugye ők adták ki sokszor a direktívákat, vagy ők tálalják ezt úgymond az alattuk dolgozó alkalmazottaknak, de utána ott, amikor borult ez a Billy, akkor nagyon sok Reddit hozzászóló állítólag olyanokat írt be, hogy ők így x éven keresztül dolgoztak menedzsment szinten így a GameStop-ban, és így hát már örülnek, hogy nem dolgoznak ott. Ez volt a kifutása az egésznek, és akkor mondták, hogy miféle dolgokkal kellett napi szinten ott így, nem is azt mondom, hogy így fizikai megterhelésnek, hanem így emberileg, meg lelkileg így szembenézni. Tehát az nagyon rossz, amikor úgy kell bemenni minden nap munkájára, hogy ha ma nem adok el X példányt, ha ma nem csetelek X emberrel, ha ma nem emelek meg ennyi és ennyi súlyt, tehát hogy így ilyen teljesítménybérezésben van, akkor nem az, hogy kevesebb pénzt kapok haza, hanem konkrétan lebasznak és kibasznak, hogy így csúnyán fejezzem ki magam, de erről szól a dolog. Ja, ez annyira para egyébként, és mert mint, hogy azért para nincsen. Igazából, mert hiába hangzik úgy, mintha ez motiválná az embereket, de hogy általában, ahol valóban így gondolkodva állítják össze a munkakörülményeket, ez annyira nem motiválja az embereket, hogy az valami hihetetlen. Nagyon durván nem motiválja. Bármint, hogy motiválja, de hogy nem arra, amire te feltétlenül Nem, ez szeretnéd. Konkrétan tényleg arra motiválja azt, akit lehet, és nem mondja azt, hogy jó, akkor köszöntem szépen, és akkor így kisétál az ajtón, és akkor lehet eladni helyette kvázi a menedzsernek. Ha. Tehát, hogy ez tényleg csak arra motiválja az embert, hogy így hazudjon, meg a statisztikákat így kozmetikázza, és a többi, és a többi. És harcolgassa a CD-ket. Ja. Igen, ez nem az az irány. Egyébként ez most lehet, hogy ilyen, nem tudom, ilyen eszetlen promónak tűnik, de már egy nagyon-nagyon régi könyv, úgyhogy nem is tudom, hogy be lehet egyetlen szerezni. Én tényleg nagyon tudom ajánlani a Tesco titkot. Az első réteg, az első könyv az a bolti szintű dolgokról szól. Tehát, hogy boltokban az alkalmazottakkal, a vevőkkel mi történt, milyen trükköket játszottak, meg egyébként anno abban a Tesco-ban játszódott, ami a 17. kerületben van, úgyhogy ott dolgozott a csávó, aki írta. Úgyhogy ez így, tudod, ez egy ilyen még inkább ilyen közelebb hozta az élményt, mert hogy abban a boltban jártunk néha vásárolni. A második rész az pedig a vezetőség részéről, de ilyen, tudod, az ilyen legmeglepőbb dolgokig, hogy tudod, hogy most itt állunk, és hogy azt mondták nekik, meg kényszerítették rájuk őket, meg ilyenek, mit tudja, Tesco könyvben így leírták, hogy kifele menet meg kellett nyomni egy gombot, ami így random sorsolt, hogy ad-e ki hangot, vagy nem, és hogyha adott ki hangot, akkor megmotoztak. És tudod, ilyen, meg átnézték a táskádat, meg ilyenek, és így mi lenne, ha nem. Jó, meg nyilván ott van a másik véglet is, amikor a nagyon vicces sztorik kerülnek elő, hogy a Tesco igazgatóját a karácsony ideje alatt a berepülő galambok, vagy berepülő verebek miatt már negyedszerre riasztották ki, mert ugye mindig ki kell menni, hogyha beindul a riasztó az életben, és kiment puskával. Egyébként azt mindig néztem, az nagyon durva, hogy ezekkel a hipermarketeknél ugye egy baromi nagy belső tér van, és így a felső részben mindig egy kis padárkák repkedtek, és egy időben egyébként, azt hittem, hogy ezt így direkt, mert hogy ugye Madaras Tesco, ugye a másik nagy hipermarket, a Rigós Tesco, tehát hogy ezt így direkt rakják be, hogy ugye kabala állat, de aztán így ugye rá kellett jönnöm, hogy nem, ezek a szerencsétlen madarak, akik bemennek, és ott döglenek meg majdnem, hogy vagy pedig ugye megdézmálják a készleteket, vagy igen, valahogy levadásszák őket. Ki nem nagyon jutnak. Egyébként általában riasztókban van kis állatvédelem, tehát hogy szerintem az meg van csinálva, hogy tehát azt meg lehet csinálni, ezt nem tudom, hogy pont egy, de szerintem egér, patkány, veréb méretben még meg lehet csinálni azt, hogy ne riasszon be tőle. Szóval mindegy. Szóval azokat a könyveket nagyon tudom ajánlani, és akkor onnantól kezdve az ilyen kiskereskedelemmel kapcsolatos sztorikat, amiket hallotok, így ilyen sokkal, sokkal nagyobb ellenálló képességgel tudja az ember. Tehát, hogy így tudod, így hát jó. Tehát mit tudom én, amikor volt egy sztori arról, hogy az egyik alkalmazott megpakolt, ezt rendszeresen csinálták, hogy megpakoltak egy hűtőt, de belülről tudod, telepakolták mindenféle értékes cuccokkal, meg kajákkal, meg ilyenekkel, és aztán leadta a riportot a családnak, hogy melyik hűtőt kell megvenni. És meg így... Az ja. Megvan egy másik ilyen kicsit kisebb ilyen hipermarket vagy szupermarket hálózatban, hogy a nőknek, ha megvolt a havi baj, akkor ilyen külön színes karszalagot vagy fejpántot kellett hordani, és akkor az Oh, azt jelentette, boy. hogy egy nap egyszer több alkalommal mehettek ki mosdóra. Jaj, Istenem, ez annyira primitív. Jaj, meg... ez minden aspektusában annyira primitív. Meg ha betegszabadságon voltál, akkor frankon, nem tudom, ilyen orvosigazolást kellett hoznod, nem csak a táppénz miatt, hanem külön egyet leadni még a cégnek is, mert hogy ők nyilván tartották, hogy ki az, aki csak kummant, és ki az, aki nem. Meg voltak ilyen visszaélések. Egyébként talán a Puzsér Robertéknek volt erről egy nagyon jó kis ilyen videója. Vagy még talán van is, amiért egyébként rommá perelte őket az adott bolt hálózata, jól tudom, hogy jó, szedjék hát le. ez ilyen. De nagyon durva dolgok mennek így a kiskereskedésekben, meg a Igen, nagykereskedésekben. Igen, hogy amikor próbálják, igen, és akkor még nem is beszéltünk ténylegesen valóban az a termékek felújításáról, szóval ez ilyen, most ez ilyen sokkoló sztorinak hangzik, de hogy szerintem ez ilyen nem, tehát hogy nem ritkasság, ami nyilvánvalóan nem jó. Csak az sem jó, hogyha mondjuk egy boltot keresztre feszítünk valami miatt, amit csinál mindenki más is, és akkor ők meg csak így lapulnak, mint a húzat. Én mondjuk úgy gondolom, hogy egy boltot nyugodtan keresztre lehet feszíteni, hogyha ilyen dolgokat művel, cserébe, hogyha a többi mondjuk nem abban lesz jobb, hogy jobban elkendőzze a dolgait, hanem mondjuk kicsit közelít, vagy egyenesen felszámolja az ilyen gyakorlatait, és közelít a normális elvárt működéshez. Csak ugye, jó, nem akarok nagyon belemenni a politikába, de fogalmazzunk úgy, hogy Magyarországon úgy van kialakítva az adórendszer, hogy ha vállalkozásod van, legyen az kicsi, közép vagy nagy, ha becsületesen csinálsz mindent, akkor az nem éri meg neked. Tehát rá vagy kényszerítve arra, hogy csumákolj. Valamilyen szinten. Én ezt nem írom alá. Mármint, hogy a nagy részére igen, a katásadózásra pont nem. Jó, a kata talán kivétel. De a kata az olyannyira kivétel, hogy így szinte így lebeg az ember előtt az, hogy ezt valakire írták. Mármint, hogy sajnos nem rám, nyilvánvalóan, de amikor így nézegettem azt, hogy milyen feladatköröket tudsz felvenni katásként, és amikor így megpillantod a fegyvergyártást, és így tudod így az fegyvergyártást, igen, nem fegyverkereskedelmet, fegyvergyártást, és így tudod így elgondolkozol azon, hogy éves szinten, ha ugye katával eddig 6 millió, most a duplájára emelték? Nem, mert 8 millióig van az áfás, nem áfásság, és akkor az onnantól kezdve olyan kavarodik, tehát hogy ez ilyen félreértés az, hogy ez 12 millió, ez nem lett 12 millió, 8 millió lett. De akkor is 2 millióval több, ami havi szinten olyan 2-300 ezer plusz. Illetve egyébként, ha katás valaki, akkor olyan ütemben kell gyarapodni a bevételeinek, ahogy, ahogy annak gyarapszik, akire írják a katásadózást. Én mondom, nem tudom, kire írják. Nyilván nem tudom, kire írják. Lehet, hogy nem is írják senkire. Biztos valakire írják, vagy valakikre. Van egy ilyen fegyvergyártás, de úgy, hogy mit tudom én is felses, és a koksgyártás, élelmiszerrel való foglalkozás, itt a lakáskiadás, mit tudom én, tudjátok, vannak így a dolgok, és így fegyvergyártás, így közé így becsempészve, és így éves szinten 6 millió forint értékben gyárt valaki fegyvert? Az mi? Hát mert figyelj, így... ilyen dísztárgyakat, vagy ilyen íjakat, nyilakat. Mi a rák? Na mindegy, szóval, hogy a katásság az egy legalizált adócsalás egyébként, szerintem, vagy én legalábbis annak tekintem egyébként, mert vagy valamit nagyon rosszul csinálok, vagy tényleg annyira egyszerű, hogy még nekem is megy. Pedig én általában így nem vagyok jóban a rendszerekkel. Mondjuk azt hozzá kell tenni, hogy akkor kell minimum egy olyan vállalkozásod legyen, ami havi szinten kitermeli ugye azt az 50-valahány ezer forintot, plusz még amiből megélsz. 55. Igen. Annyit azért akkor pontosítanék, hogy az való igaz, hogy a katásoknak így könnyű a helyzet, vagy egyszerűbb vagy a hát helyzet. legalábbis kezelhető. Vagy Viszont, én ha már ezt tettem, én dolgoznak, biztos vagyok benne, hogy előkapnak majd valamit egyszerre még. viszont ha olyan céged van, ahol már dolgoznak alattad, bejelentett munkavállalóid vannak, és a többi, akkor van pár ismerősöm, akiknek ilyen helyzete van, és mind egytől egyig úgy nyilatkozott, hogy nagyon, nagyon tragikus a helyzet. Nagyon, ja, egyébként szivatnak, szivatnak mindenkit. Én inkább amit látok az az, hogy nem lehet egyébként betartani, tehát hogy nem tudsz rendesen csinálni mindent, mert egyébként nem arra mennek, hogy megkönnyítsék az életedet. Abszolút nem. Tehát, hogy ez most ilyen nagyon furán fog hangozni, de ugye van ilyen vállalkozói adó, a kerületnek kell fizetni, ahol be vagy jelentve, ugye én 17. kerületnek fizetem, és küldenek erről évente ilyen papírt, és általában akkor, amikor már kések, tehát, hogy már fenyegetőznek gyakorlatilag abban a levélben kapásból, tehát, hogy nem hozzák el a dolgot, és ezen kívül pedig egyébként nem lehet kitalálni, hogy mi az az összeg, amit be kell fizetned. Tehát, hogy van rajta egy ilyen, tudod, ilyen biztos... Az a helyzet, hogy mondanám, hogy az a céljuk, hogy megfelelő részletességgel tájékoztassanak téged arról, hogy miről fizetnek, miről fizetsz, de hogy így van rajta egy halom tétel, amit már kifizettél, meg van rajta ilyen mindenféle, és nem arról van szó, hogy nem tudod pontosan megmondani, hogy mennyi, nem tudod megmondani, hogy 65.200, vagy bármi ilyesmi, hanem nem tudod megmondani azt, hogy 30, 60 vagy 90. Úristen. És tudod, amikor így állok így a papírral a kezembe, és így mi az Istent kell befizetni? Tehát, hogy egyáltalán mi az Istent kell befizetni? Illetve azért arról is érdemes pár szót ejteni, hogy amikor leadod az adóbevallásodat, akkor én minden évben kapok utána egy, ugye már jó pár éve katás vagyok, minden évben kapok utána egy fenyegető levelet a NAV-tól, egy mellékelt csekkel, illetve több mellékelt csekkel, hogy amennyiben adó hátralékon van, akkor 2 évig nem lehetek katás, meg úristen eltörik a karomat, hogyha nem fizetem időben a dolgokat, egyébként is mit képzelek, meg mit tudom én, blablabla, bla, bla, és ezt két oldalon keresztül taglalják, majd a két oldal végén az utolsó mondat az, hogy amennyiben önnek nincsen adótartaléka, ez a levél önre nem vonatkozik. De hogy addigra már értetted, hogy addigra már így a... Már a kövelémet hívom forró dróttól, hogy mi az Isten nem történt meg éppen. Ez ilyen nagyon, nagyon gestápos módszerre emlékeztet egyébként engem. Tehát így bejönnek, berúgják az ajtódat, eltörik a karodat, és akkor így bújtatom valakit? Nem? Jól van. Nem, majd azért itt leszünk még a környéken azért. Bejönnek, eltörik a karodat, és aztán megkérdezik, hogy titkolni akarja, hogy törött a karja. De hogy ilyen, érted, hogy ilyen... Ja. A vállalkozói adót, azt ilyen teljesen lehetetlen követni. Tehát, hogy egy dolog, hogy azt se tudom, hogy miért fizetem, ez nyilvánvalóan ez egy felvetődő kérdés minden adó nem esetében, ennél különösen, mert hogy egyébként nem egy elhanyagolható összeg amúgy, de hogy ráadásul ez úgy működik, hogy így egyszer csak küldenek egy levelet, de hogy mondjuk egyikre emlékszem, az idejére nem emlékszem annyira, bevallom őszintén, mert nem, azon már ugye nem húztam fel magamat, mert már tudtam, hogy működik a rendszer, de talán a legelső volt olyan, hogy ott így teljesen lefagytam, meg így nem tudtam, hogy fogjuk megoldani a hónapot, mert küldtek egy levelet szeptember 10-én, vagy akkorra tudtam átvenni, mert nyilván arra a címre küldik, én másnap mentem ki egyébként, tehát nem nagyon lehetett lemaradás. Küldtek egy szeptember 10-én, hogy szeptember 15-én lejár az utolsó határidős, hogyha nem fizetem be, akkor mit tudom én, már így is mennyi büntetés van rajta, ilyen 56 forintok. És így tudod, így állok, hogy mi? Tehát mi? Mert itt, hogy, és az ilyen izéről volt szó, mit tudom, 60 ezerről, ami elméletek, azt hiszem 2 év, de hogy úgy kértek rajtam számon 2 évet visszamenőleg, hogy előtte soha még az elsőt. Igen. Tehát az első évet nem... És érted, én meg kitalálhatnám egyébként, tehát biztos, hogy velem van a baj, hogy nem találom ki azt, hogy nekem mennyi lesz majd ez a vállalkozói adóm, de így what? És ilyen, tudod, az egész ilyen tök kellemetlen, és akkor nyilván befizeti az ember, meg mit tudom én, és mit tudom én, abban a hónapban nem eszik, mert akkoriban ilyenekkel próbáltuk megoldani az ilyeneket, de hogy ilyen, tudod, rögtön fenyegetnek, annak ellenére, hogy nem értesítettek előtte egyszer sem. Ó, hallod, nekem is van egy olyan sztorim így a közelmúltból, konkrétan tavaly ilyen december tájéken kaptunk egy levelet a szemétszállító cégtől, aki így elviszi innen a szemetet a házunk elől. Most elvileg be vagyunk fizetve, meg ha jön csekk, én azt mindig a hónapban rendezem, tehát sosincs elmaradásunk. És akkor az első levél, ami érkezett a cégtől, arról szól, hogy éves szinten befizettünk a szemét szállítása, mit tudom én, most, nem, vagy nem is tudom, volt egy tétel, ami kimaradt, valami 1400 valahány forint. Tehát ilyen nagyon bagatell összeg. De be lett fizetve, viszont közben egy kis késedelmi kamat keletkezett, mert amikor ide költöztünk, meg volt egy kis ilyen átfutási idő, és akkor valahol ott keletkezett ez a kis hiátus, és ez a késedelmi kamat kőkemény 10 forint. És akkor érted? Írnak egy, hát jó, az egy sablonlevél alapvetően, tehát így gondolom ugyanezt küldik annak, aki 10 forinttal tartozik, meg ugyanezt küldik annak, aki 10 millióval. Nyilván, igen. De hogy ez is nonsens. És akkor a levél egyből úgy indított, hogy a büntető törvénykönyv XY paragrafusa alapján, ha ezt a hátralékot nem rendezi, akkor fel vagyunk hatalmazva arra, hogy magukra úszítjuk a rendőrséget, és akkor ez 2 évnyi letöltendő börtönbüntetést is vonhat a maga után, meg ilyen szövegekkel, és akkor így a végén ott volt, hogy így 10 forint, és akkor elmentek ám ti a... Jó, ilyen fenyeget. Értem egyébként, hogy egy csomóan nem fizetik be általában, de így hagyjuk már. De így nincs beépítve egy nyomorult szűrő, vagy egy bármi ebben a rendszerben, hogyha már egy X összeg, tehát konkrétan többe kerül a tranzakciós díj, hogy átutaljam azt a 10 forintot, mint amit bekét. Tehát, hogyha nincs egy ilyen szűrő a rendszerben, hogyha egy ilyen lélektani határt, mit tudom én, 500 forint, mert akkor tényleg így nem halad meg a dolog, akkor számolják ki, hogy mennyibe kerül az a levél, igen, és igen. Azt az összeget küldjék ki. A asszonypajtásnak az apjának kellett valami késedelmi díjat befizetnie, ami 2 forint volt. Érted? És be igen. kellett menni a postára, és oda kellett adni egy 5 forintost. És így nem mondod, mert én really, egyébként csak egy gyönyörű záró akkor a katásadózáshoz, hogy az elején, amikor elindult a katásadózás, én az első 2 éven belül lettem katás, nagyon-nagyon hamar. Pont akkoriban kezdtem el saját szárnyémet próbálgatni, mit tudom én, pont kapóra jött a dolog, viszont akkoriban még nem tudta megoldani nem volt meg a megfelelő együttműködés a NAV és a társadalombiztosító között, úgyhogy hogyha a katás összeget fizeted havonta, akkor ezzel elméletileg ki van fizetve a TB nyugdíj és a járulékok. A nyugdíjad, ami nem lesz nyilván, a járulékok, tehát hogy elméletileg minden ki van vele fizetve, nekem nincs TB-m. Tehát hogy nekem nincs TB-m, mert eleinte így nem kommunikáltak erről, úgyhogy ez így nem nagyon sikerült, és akkor már vagy 1,5 éve voltam katás, amikor kiderült, hogy nincs TB-m, nem, több, hát már legalább 2-3 éve voltam katás, mert több mint 1 éve volt az is mondjuk, akkor még nem tudom, hogy jön, de nagyjából úgy jönnek ki a számok, és kórházban voltam, mert nem hallottam az egyik fülemre, azt rendbe rakták, de utána pedig tovább vizsgálódtak, mert a bal fülemmel valószínűleg baj van, de ezt azóta se fejeztem be ezt a vizsgálatot. És amikor bementem a kórházba, ott szóltak, hogy amúgy tudom, hogy piros a TB-m. És tudod, mi az, hogy piros a TB-m? Most konkrétan mi az, piros a TB-m. És akkor bementem a társadalombiztosító központjába, és akkor így elkezdte így mondani, hogy szóval az lenne a kérdés, hogy egyébként nagyon vicces volt, mert pont nem működött a számkiírós rendszerük, és bekiabálták a számokat. Én meg ugye nem hallottam az egyik fülemre. És tudod, így jársz, és csak így koncentrálsz arra, hogy az alapmorajlásból így kiszűrd a számokat, és alapból ugye rosszul hallasz. És így nem akarok előrébb menni, mert azt hiszik tolakodom, de hogy nem hallom a dolgot éppen. De mindegy, vicces volt nagyon ez a kaland. És akkor így kiderült, hogy így mondta a csaj, hogy jaj, hát akkor maga katás az első 2 évből, mondta, hogy az első 2, azoknak nincs TB-jük, és tudod, de így már nevetett azonnal, amikor elkezdtem mondani, hogy katás vagyok, de már ott felröhögött. És adott egy nyomtatványt, hogy azt töltsük ki, azt ki kell tölteni, és akkor ezt be kell adni, és akkor majd lesz TB-m. Kitöltöttük a nyomtatványt, megpróbáltuk beadni a nyomtatványt, és ahol be kellett adni, ott közölték, hogy ezt ők nem fogadhatják el, mert katás vagyok, nekem van TB-m. Úristen. És tudod, így akkor jó. És több ismerősen van, aki abból az időszakból a katás, a legtöbb egyébként bement, hogy ő szeretné magának fizetni külön a TB-t, és külön fizetik a TB-t. Az a baj, hogyha fizetek valamit, akkor ez nem a TB lesz amúgy. Hát... valami meg tudlak érteni. Intézménynek a díja még akkor is egy kicsit több, mert hogy a TB az aztán teljesen felesleges. Meg tehát, tudlak hogy érteni, azzal abszolút. Nem jut el senki, izé. És most nem azokat a szerencsétlen orvosokat bántani akarom, akik itt hon maradnak, és így próbálják vinni a Ők is frontot, szenvedői ennek az egésznek. hanem az egész rendszer úgy, ahogy van, szar. És kár bele a pénz, majdnem, hogy azt tudom mondani. Na mindegy, szóval ezt így jól összefoglaltuk, ezt a dolgot. Ja, akkor videójátékok. Erős indítás volt ez a nem videójáték topik kategóriában, de szerintem itt az ideje, hogy átnevickeljünk a videójátékokkal. Ja, GameStop-tól messze jutottunk. Igen. Mindegy. Csak úgy még visszakanyarodva még egy gondolat erejéig, én mondjuk úgy gondolom, hogy a fizikai videójáték médiának csak az ilyen nagyon collector's editionöknek van létjogosultsága. A izéhez a boly, a dínos robotos, nem, robotos dínos. Azt láttam a Horizonnek milyen collector's editionje van. Igen, na a Horizonnek van egy kiadása, amiben nincs játék. A Mass Effect-nek is van ilyen. Az mennyire vicces már, hogy érted, mennyibe kerülne mellé csapni azt a játékot. Plusz 60 euró. Plusz 60 euró. Ez a csomag, ez nem tartalmazza a játékot. Csak egy szobor. De készed el, ha valaki nem olvassa el pontosan, mit tartalmaz. Hazamegy így launch DM, mert ugyanakkor launchol egyébként ez a kiadás, mint a játék maga. Hazamegy, és elkezdi kibontani, mit széttép, és nincs benne a játék. Hát akkor egy ilyen unboxing plusz rage videók keretében én már látom a contentet ebből. De egyébként a Mass Effect Andromédának is van egy ilyen, annak három verziója van, vagy nem, négy ilyen nagyon durva collectors verziója van. Árulnak, ahhoz jár egy ilyen nomád, az a hatkerekes ilyen bolygójáró autó. Jár egy olyan, ami csak szimplán a modell, tehát egy ilyen műanyag öntvény viszonylag elég részletesen kidolgozva, meg ki lehet nyitni az ajtaját, meg a kerekei, meg stb. De játék nélkül. És van ugyanúgy játék nélkül, ugyanez az autó, csak egy RC kiadásban, tehát távirányítós autó, magyarul megy. Ha raksz bele aksit, elemet, meg mi egymás. Ja, tehát szürcsölgetek, nem azért nem válaszolok, mert nem tudom, mit jelent az, hogy RC. Ja, nem azért mondtam. És de már csak így egyre pontosítottad, mint hogy tudod így. Ja, nem, csak a... Távirányítós. Tehát így megy. Kedves nézők kedvéért, hogyha valaki nem tudná, hogy mi az, hogy RC autó, én se tudnám egyből, hogyha nem szereltünk volna egy-két évvel ezelőtt ilyet. És de ott annyival korrektebbek, hogy van egy külön verzió, hogy mindezek mellé plusz 60 euróért természetesen a játékot is mellékelik a csomaghoz. Érted? Plusz 60 euró, nesz? De egyébként azt néztem, hogy a szimpla műanyagkocsi az ilyen 100 dollár környékén van, plusz 160 dollár, hogyha a játékkal együtt. Az RC autó viszont ilyen 200, tehát az szerintem több, mint a duplája, lehet, hogy több is. Elég sok mindent kell rakni egy távirányítós autóba, ami egy sima modellben nincs benne. De ha mondjuk valaki így szereti az RC autókat és Mass Effect fan, elgondolkodtató ajánlat, mert azért ezek a kiskocsik nem olcsóak. Főleg, hogy van olyan kiadása, amihez adják a játékot is. Ja. Akkor már azt tegyétek. Figyelem. Mi a Horizonnek a teljes címe? Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn. És hogy hívják az űrhajós játékot? Mass Effect? Andromeda? Nem, a Horizon-os, nem a ja, Dawn. Az Osiris New Dawn. Az meg New Dawn. Az meg New Dawn. Ah, értem. Well, azt már így benéztük elég rendesen. Ezt jó párszor. Ezt tudom, hogy most vagy egy másik podcast vendég szerepelni. A Sirinéknél. És ott azt hiszem benéztem a nevét. Hát akkor majd a kommentekben majd kapod aztán rendeset. Ilyen ez a show business. A kommentek népe nem kimél, ha hibázol. Kérdezték most az egyik streamembe, hogy milyen játékot várok idén, és így hátradőltem, és így semmiet, srácok. Mert hogy így nem. Ja, ezt két hete kb. Mi is beszéltük, hogy így... Az igazság, hogy nekem is így két-három játék van, amit úgy tényleg várok, az összes többi, meg csak ilyen... Hát kíváncsi vagyok rá, de tudok most élni van, nélküle. Okay, most van olyan játék, amit várok, de hogy ez egy kicsit csalás, mert a béta óta várom, és jövő héten megjelenik. Ja, hát... Azt hiszem, a Forerunner. Tehát, hogy az... Becsületben az, így. Most, Az, hogy igen, a becsületbeli hátbavágás. Szóval az, hogy most azt várom, azt nem érzem úgy, hogy tudod így valami cím, ami így nagyon, hanem egyszerűen a béta elkapott, mint a gőzhenger, aztán... Egyébként, ha már itt szóba hoztuk a Horizon Zero Dawn-t, nekem is nagyon tetszik, és a Playten nem játszottam vele, de odaültem egy fél órára a kirakott nézni, gép hogy mellé, és valaki... én néztem, hogy hát nekem elég az, ha csak nézem, tényleg nem Azért, mert nem ragaszkodom éltél vissza a videós hatalmaddal, pillanat alatt oda tudtál volna ülni. Te jó Isten! Amikor így rád nézi, megkérdezi, hogy kérhet autogramot, te azt mondod, hogy játszhatok? És aztán ő úgy érzi, hogy csak akkor kérhet autogramot, ha játszhatsz, pedig nem így van, de azért odaadja, szóval... De nem, így kérdezte ott a csávó is, hogy ki akar próbálni, ki akar, csak nem, én csak itt ülnék, és így néznek, mert olyan jó ilyen kis babzsák fotelek voltak, és ott oda lerogytam a tévé elé, és egyébként majd én is valami hasonló setupot akarok itthon egyszer majd így installálni, tehát ilyen szép a tévé, elé valami konzolszerűség, és akkor ott így lerogyni elé valami kényelmes kis háttámaszt, nem feltétlenül babzsák, de hát már babzsákra telik, akkor, vagy tévére telik, akkor babzsákra is biztos. Tehát egy ilyen, ilyen nem setup... olcsók azok a babzsákok. Tudom, 50 ezer körül vannak. Én nem is akartam ennyire drágát mondani, én ilyen 25-30 körülre tettem. A kisebbek, igen, annyi. Nekem van egy babzsák fotelem egyébként, csak az a baj, hogy nagyon pici, nagyon régi, és már nem ilyen benne ülős, hanem ilyen benne fekvős, és ugye az Eli babzsák fotelje, szóval ha a kutya itt van, akkor benne fekszik. Ne, az övé volt, ugye, tehát hogy még nagyon-nagyon régen, amikor nem volt Eli, akkor volt Dévéknél ez a babzsák fotel, és akkor ugye ott chilleltünk, és aztán, hogy a kutya megszületett, azonnantól az ő helye volt nagyon-nagyon sokáig, és amikor költöztek, akkor már nem vitték magukkal, és akkor én elhoztam, mert amikor itt van a kutya, nálunk nincs ilyen kutya ágy, meg ilyenek. Mm-hmm. És akkor tud belefeküdni. De hogy ugye az év nagy részében kihasználatlan, viszont kutyaszőrös. Hát nekünk a kutyák alatt most tél van, és úgy vedlenek, mint az állat. Tehát az a kiporszívózol, és egy fél órán belül egy ilyen szörcsimbók, mint ezek az ördögszekerek a sivatagban, a western filmekben, így hömpölyög előtted a kutyaszőr, és így nézed, és így... Jó. Nézd, az a helyzet, hogy nálunk ugyanez a hajunkból áll össze egy pillanat alatt a szönkával, szóval igen, ismerem az életérzést. Na jó, szóval a Horizon Zero Dawn-t így néztem, és így tökre megtett, meg így alapvetően is így érdekes volt, tehát annó Viki is mondta, hogy a robot zsiráfos játék, az így neki nagyon robot megtetszett. Robot-dínós, igen. Robot-dínós zsiráfos, igen. De tehát itt tényleg nagyon jól néz ki a játék, viszont ahogy ott így nézegettem, attól függetlenül, hogy nagyon szívesen játszanék vele, de nem fogok meg konzol exkluzív sajnos, úgyhogy erről a vonatról én... Az konzol exkluzív? Ráadásul PlayStation exkluzív? Szerintem igen. De nem vagyok benne 100%-ot biztos, de srácok, én szerintem PS. Ez a hajó elment. Küldet már Cenek egy e-mailt, hogyha esetleg véletlenül jutna Forerunner promo copy, akkor milyen platformra szeretném, és akkor itt tud beletállítani elsődleges, meg beletállítani a másodlagost. És akkor így beállítottam elsődlegesnek a PC-t, és másodlagosnak is a PC-t. Mint egy egyértelműen jelezve, hogy engem azt ne felejtsetek el bármi mással. PlayStation 4-et ír az internet. Úgyhogy... Teljesen jó. Igazából nem akartam vele játszani, úgyhogy mindegy. Én tudod, mitől félek? A izétől, hogy olyan lesz, mint a Far Cry Primal. Pontosan ezt akartam mondani, tehát ahogy így néztem, játszották ott mellettem a játékot, így néztem, egy ilyen tök jó ilyen ősborókásba ott így megy, a karakter tényleg nagyon szépen néz ki, és akkor ott jönnek a robot csirkék, meg robot leopárdok, és robot zsiráfok, és gyakorlatilag a robotokat, tényleg van egy ilyen tök ötletes mechanika, hogy hogyan lehet lefegyverezni, meg betémelni, meg minden egyéb, de nekem egyből a Far Cry Primal jutott eszembe, mert ott is valami nagyon hasonló működik, és a robot zsiráf pedig, függetlenül attól, hogy egy nagyon király mechanika, de az lesz a torony a játékban. Tehát ki kell tenni, hogy... kell mászni. Igen, meg kell mászni. Akarok több játékot, amit meg kell mászni. És akkor ott ki kell találnod, hogy hogy mászod meg, kb. Mint az Assassin's Creed-be, hogy hova ugorjál, hova másszál, hol melyik kiszögellésére vagy csápjára kapaszkodjál, fölmászol a tetejére, és akkor egy ilyen tök jó kis animáció, hogy így meghekkeli a zsiráfot, és akkor ott látod ott a környező dolgokat, gondolom, hogy a zsiráfot belátod. Meghekkeli a zsiráfot. Ja Istenem, hányszor lehet eladni ugyanezt a koncepciót? Na mindegy, szóval én ezzel a játékkal kapcsolatban alapvetően félek. Egyébként a PlayStation exkluzívak azok valóban általában nagyon erősek. Tehát, hogy ez, hogy ha valamiért lenne PlayStation-öm, az nyilván az exkluzívak miatt van, én inkább úgy döntöttem, hogy nem lesz. Azért, mert nincs tévém egyébként, tehát ha lenne tévém, akkor összeg lenne PlayStation-öm is, de annyira nem izgat, tehát, hogy annyira nem izgat a dolog. Hát ja, ez így igaz. Meg igazániból mind a ketten inkább a PC-t preferáljuk. Én nagyon szeretem. Én nekem nagyon adja az az életérzés, hogy közben ott vagyok Facebookon, tudok válaszolgatni, zenét hallgatni, streamet nézni, tehát én nem tudom, én szeretem ezeket, úgyhogy én emiatt szeretem, illetve én nekem a billentyűzetegér az, ami sokkal jobban kézre áll, de ez megszokás kérdés, át tudnék valószínűleg... Nem tudom, nekem van pár játék, ami miatt így kicsit sajnálom, hogy nincs PlayStation, mert így szívesen játszanék vele. Például a Final Fantasy 15-öt is nagyon szívesen kipróbáltam volna, de rebesgetnek olyat, hogy akarnak abból is PC portot, és egyszer talán, úgyhogy igazániból kivárom. De... Én a Last of Us az, ami mindenféleképpen, hogy én ezt végigjátszom Dave-vel. És engem bevallom, hogy szintén a többi nem érdekel annyira, tehát engem még az Uncharted 4 se érdekel annyira, és valószínűleg a Last of Us is csak azért, mert láttam már. Mm-hmm. Tehát, hogy mert tudom, hogy mit tart az a... Tehát mit tartogat az a cucc. Tehát, hogy én inkább ezért mondom, hogy én azt szeretném. Ja, de nekem is kb. Ugyanez a 4-5 játék, a Last of Us, Uncharted, Horizon Zero Dawn, de mondom, ott van ennek bennem egy ilyen nagyon erős Far Cry Primal utánérzés, és... És az a baj, hogy a Far Cry Primal-nek meg már alapból volt egy Far Cry, és akkor érted, és így az egész csak igazából nem jó. Van egyáltalán nekem még Far Cry Primal-om? Azt hiszem már nincs. Azt hiszem csak egy hónapos verziót kaptam belőle. Nekem még mindegy, amennyit az alatt a hónap alatt játszottam, igazából tök valid. Tehát, hogy nem... Ja, de tehát így meglátok egy ilyen Ubisoftos tornyos open world játékot, és már így jön az okádék fölfele a gyomromból, mert már így tényleg... Nem azt mondom, hogy szar a játék, csak maga ez a mechanika. Nem tudjuk, hogy jó a játék, csak mert reflexből egy ellenérzést vált ki belőlünk, mert annyiszor láttuk. Közben egy ilyen kérdés, hogy Super Bowl-ról valami véleményetek, én a Super Bowl-t nem nézem, megnéztem Lady Gaga fellépését, ami elképesztően durva, hogy mit hoztak ott össze egy szünetbe. Mert hogy megnéztem, hogy hát olyan színpad technikát, meg olyan színpad, hogy konkrétan van egy ilyen gyorsított videó, egy timelapse arról, hogy becipelik a szünetre a színpadot, meg kicipelik. Tehát egy ilyen teljes fénysóval minden ellátott, nagyon-nagyon király kis 15 perces mini koncertet adott úgy, hogy az aréna tetején kezdett, onnan gumikötelekkel eresztették le a színpadra, ott egy ideig a gumikötelekkel még ugrált, meg még így emelgették ide-oda, aztán meg nyilván voltak táncosai, meg mit tudom én, meg amikor még fönn volt a színpad, fönn volt az aréna tetején, akkor mögötte nem tudom hány száz drónnal rajzoltak ki először csillagokat, utána egy amerikai zászlót. Tehát az, hogy formációba reptették a drónokat. Igen. Az igen. Elképesztő, hogy milyen showt összerakott az a csapat. Biztos a meccs is izgalmas volt, mert azt mondom, nagyon izgalmas volt, mert hatalmas fordítás, meg elképesztő akció. A másik pedig azok a filmtrélerek és a reklámok. A reklámokból még nem láttam jó összeállítást, úgyhogy sajnos ezt nem. Én csak a Transformernek a spotját láttam. Mint Transformer rajongó, így Michael Bay-t nem szeretem. Mit tudok elmondani? Filmrajongó Michael Bay-t nem szeretem. Az is igaz. Meg mi az Isten, van még egy másik ilyen horror, az a... Igen, nem jegyeztem meg a címét, az Cure for Wellness, az így érdekes. Más így hozzám se jutott el így a Super Bowl-ról, tehát így... Van az Élet című, vagy nem tudom, hogy fogják, Life egyébként azt hiszem az a címe, az ilyen alien utóhatása van, csak a föld körül keringve, találnak egy ilyen élőlényszerű dolgot, ilyen kis mikrosejtes dolgot, aztán egy idő után ez a kis mikrosejtes dolog, ez így megnő, aztán eltöri valakinek a karját, utána pedig földhöz csapja az űrállomás, tehát így... Nem drón, quadcopter. Né, nézd. A cikkben, amit olvastam, drónt írtak, én neked bármit elhiszek, valószínűleg ez egy fogalmi kérdés, amit az újságíró is elrontott, viszont sajnos én sem tudom megmondani pontosan. Ha linkelsz referenciát, amit nem tudsz, most jutott eszembe közben, de hogyha megtöröd a linket és elküldöd a referenciát, hogy miért nem, akkor azt mondom, hogy jó. Egyébként pedig csak egy kommentelő komment. Viszont van még egy film, ami még így érdekes a számomra, az a Ghost in the Shell. Az mindenki számára érdekes szerintem. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy sikerül-e, és már így vizionálom magamban a képregény kultúra leáldozását, és ezzel mint egy felemelkedés itt az animékből készült filmadaptációknak. Ajaj, csak ne Hollywoodkodják el, de tényleg az a Ghost in the Shell, ez egy kultikus anime film. Így van. Így, ne Hollywoodkodják el, tehát ennyi a kérésem, tehát így nekem bőven elég, ha élőszereplősen ugyanazt így jelenetről jelenetre így eljátszák, kis CGI ott, ahol kell, kis élőszereplős makett, meg jelmezek, ahol kell, ahol csak lehet, inkább így fogalmaznék, és király, van egy nagyon jó mozifilmjük. Nem kell semmit se így a forgatókönyvbe, semmit sehol se átírni. Nem bíznék ebben annyira. Bár mondanám, hogy neked nem fog kiderülni, mert nem mész el moziba, de hogy... Erre meg az Alien-es filmre még elmennék. Sőt, szerintem az Alien-re el is fogok menni, by the way. Ott azért annyira nagy. Azt majd nézd meg helyette. Közben érkezett ugye egy Karib-tenger kalózai előzetes, és bevallom őszintén, igen. Engem nem kapott el, én nagyon szeretem a Karib-tenger kalózait. Most karácsony alatt, meg azóta így nézegetjük azt, hogy pajtással. Most azt hiszem a negyedik részt néztük utoljára, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy finiseltünk. Az első három rész, ahol egybefüggő a sztori, az szerintem tök király, ilyen kalózos. Szerintem a negyedik is egy tök jó. A negyedik már egy kicsit olyan spin-off, vagy ott már nincs úgy. Akkor lehet, hogy nem jutottunk a negyedik, igen. Na mindegy, az a lényeg, hogy én most az előzetesben az a helyzet, hogy ugyanazt láttam, mint amit az eddigi Karib-tenger kalózai filmek hoztak. Tehát, hogy most előkerült egy másik gonosz, akinek most még menőbb hajója van, mint a hajó, ami eddig. Ez most az előzetesből jól láthatóan szétharapott egy másik hajót, tehát így szétnyílt a hajótest. Harapott egy másik hajót. Nyilvánvalóan ez egy sokkal menőbb hajó, mert Davy Jones hajója már nem menő eléggé. De a Davy Jones sztorit azt lezárták, tudtommal, vagy így. Hát azt lezárták úgy, hogy a főhős csávó vette át a helyét. Hát azért igen, ez a sztori az messze nincsen azzal lezárva, hogy a főhősünk csak 10 évente léphet partra. Asszonkához. Asszonkához, aki nem fog szerepelni ebben a filmben, tudtommal. De bár azért tudják, hogy mi a hosszú kapcsolat titkat. 10 évente egyszer látni az asszonyt. Csak kérdés, hogy az asszony öregszik-e? Valószínűleg igen. Bár a fene se tudja be, igen. Na mindegy. És nem néztem a TV-spotot, és nem most fogom elindítani, de ebbe is a Jack Sparrow a főhős. Hát van benne Jack Sparrow. Az kérdés is, hogy Jack Sparrow volt-e a főhős eddig. De igen, van benne Jack Sparrow, és nagyon saras a trailer szerint. És nyomja a kalózos szövegeit, de hogy ilyen, imádom a karakterét egyébként, elképesztően laza, elképesztően király, de hogy kérdéses, hogy hány filmen keresztül tudják fenntartani, hogy ez így jó is legyen. Na mindegy. Megint egy kicsit elcsatangoltunk a játékok. Ja, de akkor lassan térjünk is vissza, úgy szép lassan. Honnan is a TV-spotok, jó. Akkor igen, játékok. Milyen játék? Igen, mondjál valamit nekünk a csodálatos Conanről. Írok dizájnnek, hogy adjom egy kódot. Na, a csodálatos Conan. Játszottam vele. Nem is keveset, ami azt illeti, és ez nagyjából ahhoz volt elég, hogy ugye a mid-game-ig jussak vele, tehát így technológiában. Egy olyan bő 12 órácskát sikerült abszolválnom. És nem rossz. Alapvetően nem rossz, viszont mocskosul farmolós. Jaj, ne már! De. Tehát én azt sikerült szummáznom, ugye van benne ez a mechanika, hogy rabszolgákat tudsz magadnak fogdosni, és akkor azokat befoghatod az igába, ott megtörik a kis lelkük, és utána neked igen, dolgoznak igen. Mindenféle posztokon, attól függően, hogy milyen típusú emberkét fogtál be. Vannak harcosok, akik ott örködnek a bázisodnál, ebből van ilyen közelharci, meg íjászok, hogy azokat föltelepítsd. Ez jó, de lehet dolgoztatni is őket? Vannak mesteremberek, kovács, akkor... Kovács, okóst, igen, vagy... kovács van, tehát blacksmith, van ilyen armor, tehát mindenféle ilyen fegyver, tehát ilyen specializált kovácsok, akik ilyen spéci dolgokat tudnak neked kovácsolni, meg van ilyen öntvényes ember, tehát így tehát mondjuk úgy, hogy vannak mesteremberek, akiket oda tudsz tenni egy darab ilyen eszköz mellé, mit tudom, bőrbíves, és csinálják neked, de tök fölösleges egyébként abból azt, tehát nehogy azt hitt, hogy ezzel automatizálsz dolgokat, mert ha berakod a nyersanyagot, és rányomod az eszközre, hogy tekerje neked mondjuk a 100 bört, akkor az ott hagyod, és tekeri magától, tehát anélkül, hogy bárki ott állna előtte. Ami szerintem ebből az aspektusból egy nagy hiba, mert akkor most mi értelme van befogdosnom rabszolgákat? Jó, persze. Jó, én elvesztettem az érdeklődésemet. Már fám, is. De akkor már kinyírtam a játékot Viktornak. Na, de tehát, gyakorlatilag itt a rabszolgák azt a szerepet töltik be, mint a dinók az árkban. Elég sok ideig tart őket befogni és megtéríteni, és utána igazándiból nem tudsz rajtuk lovagolni. A dinókon tudsz. És ezt kérdezték tőlem többen is, hogy Ark vagy Conan. Természetesen Ark jelen formájában. Jó, de az Arknak van már pár év előnye. Igen. De egyébként én el is videót néztem a dologról, és olyannyira ugyanannak tűnik a játék egyébként, hogy még a mesztelenség is ugyanúgy fókuszba került, mint az Arkban a megjelenéskor. Na jó, igen, tehát a real-time csöcs és farok fizika azért megvan a játékban ebből a szempontból, és az egyszerűen fantasztikus, tehát így szerintem ezt így direkt hagyták így benne, hogy egyrészt ugye Conan és realizmus, másrészt, hogy ilyen YouTube. Sajtó, YouTuber. Ez ilyen sajtó content. Igen. Elég para, de hogy... De minden esetben nagyon, nagyon vicces. Tehát én is először így rákattintottam, hogy mi ez, és akkor így full mesztelen a karakter, mondom, wow, akkor ezt nem hagyjuk be így streamre, mert akkor még így nem szeret véletlenül a YouTube. De na, tehát mechanikáját tekintve tényleg nagyon-nagyon hasonlít sok mindenben az Arkra. Ugyanakkor tök sok ilyen apróság van benne, ami viszont nagyon szimpatikus. Egyrészt nekem nagyon szimpatikus volt már kapásból az, hogy így a szerver típusokat így nagyon szépen külön választották. Tehát külön van PvP, külön PvE, és egy olyan PvP, amit havonta resetálnak automatikusan. Az is tetszik egyébként nekem, hogy így ott hagyod a cuccokat, és tekeri magától az adott állomás, tehát hogy így nem kell ott pesztrálnod, hogy legyártsál x darab öntvényt, vagy x darab bőrdarabot, hanem így magától csinálja. Meg ami nagyon tetszett még, hogy kopnak a tárgyak használat közben, mint az állat. Viszont ha... De ha rányomsz ugyanúgy a hotkey-jére, amire mondjuk ott van a kezedben a fegyver az egyes gombbal, kettesen a pajzs, és miközben harcolsz, ez így gyakorlatilag kitörik a kezedből. És ahogy rányomsz még egyszer az egyes gombra, akkor így pillanat alatt lecraftol egy újat, és akkor egy vagy megjavítja a nálad lévőt, és akkor egy teljesen új használati tárgyat kapsz, és az anyagköltség csak egy része az eredetinek. És ez nekem például így kényelmi szempontból ez annyira jó volt. Én, amiket eddig elmondtál, azok majdnem minden aspektusukban vették el a kedvemet a dologtól, úgyhogy én lehet, hogy nem vagyok az igazi célközönség. Ami nekem még tetszett, az építkezésrendszer. Viszonylag drágák az építkezési modulok, tehát így tudom én, egy percig kell követ törnöd egy blokkhoz nagyjából. Persze találnod kell ehhez követ is, viszont ami nagyon tetszett, hogy lehet így sziklafalakra is építeni, így nagyon, nagyon könnyedén, és ezzel egy ilyen tök új fajta építkezést valósítanak meg, amit eddig még így az általam tesztelt játékokban nem láthattam, tehát meg lehet nagyon nehezen csinálni, gondolom az Arkba is, meg a Rászba is ezeket, viszont ott nagyon ügyeskedni kell. És itt viszont már egyből úgy indul a játék, hogy úgy van kialakítva az engine, hogy sziklafalakra lehessen építkezni, és ez nekem nagyon tetszett, tehát én már rögtön így összehoztam egy ilyet. Akkor ez a rabszolga mechanika is ötletes, csak egyelőre még nagyon suta, és gyakorlatilag csomó lehetőség van benne, amit kellő fokú fejlesztéssel szerintem ki lehet aknázni. Az első dolog, ami kell, hogy ne legyen ilyen egyszerű, vagy nem, tehát hogy ne legyen ilyen nehéz rabszolgákat toborozni. Másrészt, hogyha toborzol rabszolgákat, azokat fel tud szerelni, el tud nevezni, tud nekik eszközöket adni, és legfőképpen, hogy tényleg legyen valami gyakorlati hasznuk azon túl, hogy ott vannak, és bárki jön és legyilkolja. Mert így néztem így egy-két streamet, és így annyira jó volt, hogy még egy napja se jött ki a játék, és az emberek már egymásnak a kastélyát rédelték be, és ütötték szarrá a nagy nehezen összehozott felszereléseiket. És akkor így mondom, hó, én mondjuk a kis privát média szerveren itt tök jól el voltam. Egy-két emberke ott így jött szembe. Az egyébként nagyon jó, hogy mindenki ezt a svarci akcentust tolja. Az megvan, hogy a svarcinak nincs az akcentusa? Get to the chopper! Hi! I'm discovering this area! Do you wanna come with me if you want to leave? Meg így, és akkor így nyomják az akcentus, az szarrá rögtem magamat. Én nagyon szomorú lettem most. Ez a játék igazából semmiben nem külön. Nagyon kíváncsi leszek egyébként, hogy a fejlesztésének melyik pontján lehet majd egyértelműen elkülöníteni az Ark-tól. Igen. És hogy nem csak annyi a különbség, egy kicsit más az építési mechanika, és mondjuk mellé azért mondhatjuk azt, hogy hogy kiváltotta a dinókat az ember. Ami nyilván fanabb. Tehát, nyilván sokkal fanabb embereket témálni, mint dínókat. De hogy így, nem, egyébként. Ha nem jó semmire, akkor így mindegy is. Minimálisan van a haszna, tehát az ilyen specialisták, ha oda rakod, akkor ilyen különleges vérteket tudnak kraftolni, amit csak ők tudnak elkészíteni, tehát van célja ezeknek is, viszont szerintem sokkal nagyobb poén dínókkal lovagolni. Ez legalábbis így az én... Én nem látok elég különbséget a között a játék között és az Ark között, még ahhoz se, hogy egyértelműen azt mondjam, hogy ezek más játékok. Viszont a streamen végén nekem is az volt a konklúzióm, hogy ahhoz, hogy ez a játék tényleg jó legyen, ez egy nagyon jó alap, tehát messze az egyik legstabilabb játék, ami így korai hozzáférésre ebbe a túlélő jó, de ez nem is egy indie cucc. Hát nem indie. Márint ugye emögött nagy fejlesztő csapat áll. Igen, hogy nem úgy nagy, de hogy nagyobb, de meg egy fejlesztő stúdió. Az Arkhoz képest ég és föld a különbség, hogy mennyivel stabilabb és mennyivel játszhatóbb az egész. Tehát nincsenek akadások, a szerverek is így többé-kevésbé működtek. Jó, most nekem a privát, szóval a dedikált média szerver az gyakorlatilag így mindig ment, tehát azzal sem lehetett panasz, de egyébként a többi szerver is így az első nap után már így ment rendesen, hozzávetőleg. Szóval egész jó állapotban van a játék engine-je. Nincsenek nagy akadások, és viszonylag stabilan fut, ez is egy nagy pozitívum. Meg ami még nekem nagyon tetszett, hogy így az építkezés szempontjából, ha felhúzol már egy kis bodegát, akkor azt nem tudják csak úgy rátörni. Tehát ahhoz már egy sokkal fejlettebb szintű játékos kell, fejlettebb eszközökkel. Ami azt jelenti, hogy 3 hét múlva majd már igen? Hát gyakorlatilag így bárki. Aki mondjuk belekockul a játékba a karakterével mondjuk olyan 30 órát, akkor az már így, ha akar, szopadhat kis játékosokat. De alapvetően szerintem nem ez a jellemző, hanem tényleg az tetszett, hogy még ha a legalapabb kis ajtót így lekraftolod és rárakod a bodegádra, akkor azon egy jött-ment nem fog áttörni. Még például a Rustba oda jön valaki, és kis kalapáccsal egy 5 perc alatt szétüti, és akkor kifosztja a cuccaidat. És a Rustba pont ez a nehézség, hogy vagy az van, hogy 5-en, 6-an, X-en játszatok együtt, és akkor így pikpak összehoztok valami jó dolgot, vagy pedig egyedül így kinkeservesen így órák alatt összehozol valami olyan ilyen egyszer-egyes kis bázist, amit talán már nem rédel be csak úgy ukmuk-fuk bárki, de akkor is bármikor ez alatt a 3-4 órás periódus alatt bármikor rátörhetnek és kifosztanak és kezdheted előről. Tehát itt ez egy kicsit enyhébb, és ez is például szimpatikus, viszont tényleg nagyon, nagyon farmolós. Tehát ez az XP gyűjtés nagyon lassú, és tényleg azt látom benne, hogy arra van motiválva az ember, hogy minimum másod, de inkább harmad magával játssza együtt a játékot, és akkor az egyik ráspecializálódik a fegyverkészítésre és a páncélkészítésre, a másik ráspecializálódik a különféle építmények és berendezési tárgyak kraftolására, a harmadik meg valami harmadik dologra, amit most nem tudok megnevezni, de kb. Ez van. Tehát berendezési tárgyak, fegyverek és páncélok, meg az egyéb ilyen kellékek, és akkor ha ez egy ráspecializálódik három ember, akkor nagyjából egy olyan 10 óra játék után eljutnak a majdnem, hogy a maxolt, vagy egy ilyen nagyon erős státuszba, és van már kapásban egy ilyen klán rendszer a játékban, ha jól tudom, egy klánban max 22 fő fér bele, én majd még próbaképpen lehet, hogy fogok csinálni egy olyan streamet, hogy ott helyben csinálok egy klánt, és aki akar becsatlakozik, és akkor egy ilyen szociális kísérlet keretén belül meglátjuk, hogy mi lesz, tehát nincs az, hogy ilyen akárhány ember belefér a klánba, pont azért, mert nem akarják azt, hogy egy szervert egy klán ledomináljon, hanem akkor így nagyjából el legyenek osztva az erőviszonyok, még akkor is, hogyha vannak ilyen fullos klánok, de ezt mondjuk senkit nem gátol meg abban, hogy csináljon három klánt akár így az embereinek, és akkor három klán működik együtt. Ez maximum egy kicsit azt nehezíti meg, hogy nem fognak egymásnak az ajtajához, meg egyéb ilyen bázis erőforrásaihoz egyből hozzáférni automatikusan, mert gondolom én a klántársaknak ez így adott. Az lenne logikus. De ezt majd még ki kell tesztelni. Úgyhogy nekem így alapvetően tetszik, mert tényleg valami új, szépen néz ki a játék, vannak benne nagyon jó kezdeményezések, viszont ez, hogy így nagyon monoton, farmolós a játék jelentős hányada, az sokat kivesz belőle, és igazándiból az, hogy Conan, az úgy semmiben nem jön le, és pont ez az, amit én is megfogalmaztam, amire te is rögtön rátapintottál így a stream végén, hogy tök jó, hogy Conan, meg Barbár, de tehát, hogyha nem ez lenne a címe, akkor se változtatna semmit a játék élményen, és azt kell kitalálniuk a fejlesztőknek, hogy mitől lesz ez a cím egyedi, és mitől lesz így önálló hangja a többi survival egyelőre még mellett. Nem győztek meg azzal, hogy sikerült nekik amúgy. Hát, vagy ja. Még azzal is kapcsolatban se, hogy legalább közel lennének hozzá. Nem, a rabszolgamechanikát kell így nagyon elkapatni, mert szerintem az egy tök jó dolog, hogy így lelki szemeim előtt látom a kis táboromat, és ott már ilyen 30 plusz emberke gályázik nekem, akiket így egyesével fogtam el, és neveztem át. Igen, igen. Fogtam egyesével a halált, elfogtam rabszolgakereskedőket, és most ők hoztak nekem rabszolgákat. Vagy ez, igen. De azt nem mondom, hogy nem poén elfogni őket. Ez nagyon jó, amikor így lekraftolod nagy nehezen a bunkós botot, amivel leütöd az embereket ahelyett, hogy leölöd őket, és utána, de ez is, tehát így tízes szintűnek kell lenned, ami alaphangon szerintem ilyen 6-8 óra játékidőt követel meg. Ja, nem áll. Tízes szintűnek, de inkább 11-12, hogy tudd azokat a dolgokat csinálni, amivel egy rabszolgát el tudsz kábítani, be tudsz fogni, és meg tudod törni a kis testét. Tehát eléggé macera. Mondhatjuk úgy. Vagy pedig van jó, egy haverom. Jó, akkor megyek és telepítem az árkot. Vagy pedig van... Bár mondjuk az árk meg ugye azért nem jó, mert ott is egy komolyabb dínót akarsz, az ilyen alaphangon 4-5 óra pesztrálás. Igazából árkot sem akarok. Jó, mindegy. Van egy csomó játék így is. Gondolom. De szerintem neked az lenne a járható út, hogyha kerítenél valakit, aki ezekbe így benne van, és ő vele így... Úgymond ő így elfogja neked a dínót, befogja a rabszolgát, ad a rabszolgatartáshoz cuccokat. Hát nyilván azonnal jó lesz, amikor a rabszolgák automatikusan csinálnak dolgokat, de ne azért legyen már rabszolgám, mert lehet rabszolgám, hanem azért, mert értelme van annak, hogy van rabszolgám. Márint írta valaki komment szekció, hogy bezzek, ha akkor jó lesz, és hát ez teljesen így van, tehát hogy nyilvánvalóan mindenki tudja rólam, hogy abban az esetben, ha a rabszolgák segítségével rendszereket lehet automatizálni és rendszereket lehet építeni, akkor én leszek a legboldogabb ember a világon. És nyilvánvalóan pont nekem ne lennének rabszolgáim. De hogy ez így jelen formájában így nem tudom feltétlenül, hogy egyáltalán. Ja, de mondom, nekem is így 2 óra. Tehát úgy kezdtem el a streamet, hogy már előtte beletettem 10 órát a játékba, és úgy gondoltam, hogy mindjárt meglépem, tehát egy nagyon kicsi hiányzott az XP csíkhoz, hogy 10-es szint, és akkor ott a rabszolgatartós eszközöket állokkolom a skillpontokba. Valószínűleg akkor... én is akkor fogok elkezdeni streamelni belőle, amikor és akkor így gondoltam, hogy depoén, akkor egyből megcsinálom ezt a taposómalmot a rabszolgának, és akkor arról fog szólni a stream, hogy felhajtom gyorsan az eszközöket a taposómalomhoz, és akkor fogok bele egy rabszolgát. Hát nem, mert a stream első fele konkrétan abból telt, hogy egyrészt elkezdtem felhajtani az eszközöket a taposóvalomhoz, másrészt még egy szintet össze kellett ez alatt így gyorsan guberálnom, amíg még a bőrmíves állomáshoz is meglett a skillem, mert ugyanis ahhoz a rohadt bunkós bothoz kell bőr, és azt meg kell munkálni valahol, tehát vagy az van, hogy a játékos társad meg a bőrre ment rá, és akkor arra specializálódott, vagy pedig ugye még plusz egy szintet vársz vele. És akkor így a streamnek így az utolsó 3/4 órájában jutottam oda, hogy jó, van bunkos botom, van taposómalmom, és van ostorom, meg kötelem, amivel így a rabszolgát szépen hazahurcibálhatom, és akkor elmentem rabszolgát fogni. Maga a rabszolga befogása az egy 5 perces folyamat volt, nem volt túl bonyolult, és utána hazavittem, és akkor utána írta ott nekem, hogy jó, akkor etetni kell a nyomorultat. Ott is... Ugyanez a mechanika, mint az Arkban egyébként. Ott is beletelt van most ez időbe. A mém, ami trendinggel tölt, hogy hogy lemásolhatom a házidat? Igen, de ne legyen ugyanolyan. És akkor így Ark és Conan Exiles. Ja. És akkor ott sem mindegy, hogy mit adsz neki. Én így gondoltam, hogy van sült húsom, odaadom neki, eszik, és akkor ott hagyom. Aztán majd visszajövök, és akkor már a barátom lesz, vagy hát a rabszolgám. És kiderült, hogy... túl jó szívű voltam, mert ugyanis nem sült húst, nem is nyers húst, hanem zabkását kell adni a nyomorultnak, és akkor azzal a leggyorsabb, úgymond a kis megtörése. Na most nem tudtam, hogy kell zabkását csinálni, és akkor a chat segített, hogy gyakorlatilag az a sok bogyó, amit a növényekből így fölveszel, és nem tudod mire jó, azt kombinálod a növények szára, a növények részeivel, és berakod a tűzbe, akkor abból lesz a zabkása. És akkor azt szeretik a legjobban a rabszolgák a taposómalomban, és a stream végéig még nem sikerült megtölnöm karcsinak. Nem, mert a taposómalmozás az ilyen alapból ilyen, néztem streamereket egyébként, az ilyen alapból ilyen fél óra körül fél van. Fél óra, igen. És hogyha belekattintasz közben, akkor reszetelődhet a folyamat. Jaj, de jó. Na mindegy... Tehát, van egy cucc, amit nem szabad megnyomni közben. Pedig úgy tűnik, mintha érdemes lenne, de nem szabad. Stream után még azért sikerült megtörnöm a kis testét, na most ez annyira fán, tehát így ki kell venned az embert a zsebedbe a taposóvalomból. Igen, magyarán igen. Szólva akkor kell magadnál legyen hely, vagy hát teherbírásba el kell vigyed azt az 50 kilóját, vagy mennyi testsúlya. Tehát, hogyha van nálad cucc, azokat egyből le kell raknod, hogy kirakhasd a szerencsétlen, és akkor utána így csak így kirakod, és így ott van, és így yeah! Aztán arra jön két hiéna, és így megöli, tehát nem... Szomorú vagyok. Nem a legegyszerűbb a történet. Illetve nem is az, hogy szomorú vagyok, inkább azt mondanám, hogy I'm not impressed. Hát most szépen megöltem a játékot neked, de... Meg... Nem mondom azt, hogy jól nem fám. Jól felépítve, átgondolva, legyilkoltad számomra a játékot. Tudod mit, bosszúból megölöm neked a Wildlands-et. Azt hiszem nem lesz nehéz dolgod amúgy, mert... Nem nagyon. Alapból nem érdeklődtem különösebben irántad. De... Jó, de most már halott lesz. Most már halott lesz, azt mondom. Na jó, nem annyira, mint nekem a Conan egyébként. Szóval Dióhéjban én úgy összegezném, hogy egy nagyon érdekes és szerintem életképes survival játék, ami technikailag elég jól startolt, ugyanakkor nagyon sok munkájuk van még vele, hogyha azt akarják, hogy tényleg ez valami önálló, koherens és egyéniséggel rendelkező survival játék legyen, és ne csak egy Ark másolat legyen belőle, egy ilyen Ark 0.5 dinók nélkül. Mert dinókon lovagolni még mindig nagyobb fan, mint az Ark készítőjének helyébe egy héten belül beraknám a rabszolgákat. Amúgy ja, tök logikus, tehát semmi más dolguk nincsen, csak egy olyan egy NPC skinű dinót csinálni, aztán kész. Facebook után szabadon fogják, aztán egy hét alatt lelopják. De komolyan, tehát nekik az árkosok különben is így hetente raknak be két új dinót, tehát most mibe kerül nekik egy rabszolga mondjuk egy hónapon belül, hogy bekerüljön a játékba? Semmi. Az égett a világon semmi. Simán meg tudnák csinálni, ez a kérdés, van-e hozzátökük? Hát most igazából jogilag ez ugye szerintem jogilag abszolút ez működik. Ilyen nincs. Nyilvánvalóan, ha működne ilyen, akkor a Smite már régen tönkrement volna. Hát ja, szóval szerintem abszolút működik. Szóval ha ezt a rabszolga mechanikát élhetőbbé és érdekesebbé teszik, akkor szerintem már van létjogosultság a dolognak, meg persze a balansz, a felszerelések, az XP rendszer, meg a PvP élmény, vagy a PvP Meg PvE valami élmény. értelmesebb módszer arra, hogy megtörd a rabszolgáidat, mert ez botrány, hogy itt követ forgatnak körbe-körbe. Neked miért jó, nekik miért rossz, miért csinálják? Igen, még olvastam egyébként olyanokat a cseten, hogy bele lehet rakni a taposóbalomba mást is, mint kaját, és akkor azt így megdolgozzák közbe. De aztán így rakosgattam bele dolgokat, és nem történt semmi. Lehet, hogy még én voltam a hülye, de lehet, hogy tényleg nincs még ilyen mechanika a játékban. Amúgy meg simán jó lenne, hogy így beraksz valami búzát, és akkor lisztet őrölnek belőle közben, vagy Na hát bármit. annak például értelme lenne, igen. Tehát, Igen, vagy hogyha bármi közben ilyet. például csinálnának valamit, vagy valami kőport, vagy bármit, érted? Tehát, hogy... Ja, de mondom, tehát ezen még nagyon sokat kell dolgozniuk. A szokásos mondóka, hogy van benne potenciál, ha ezt megcsinálják, ha azt megcsinálják, jó, csinálják meg. Szokásos early access, ja, lehet, hogy csinálják meg, aztán valami valaha. Meglátjuk. Én minden esetre még nem mondok le róla ilyen könnyedén, meg szerintem még a következő hetekben így vissza-vissza nézek rá, meg hogyha kijön valami nagyobb update, akkor kipróbálom, meg mondom, én ezt a klános dolgot szeretném még tesztelni így a kedves nézőimmel, hogy hát ha ebből még valami fun dolog kisülhet. Mondjuk úgy már sokkal változatosabb, vagy sokkal érdekesebb lehet a játék, hogy így belogolok, játszok vele 2 órát, beveszek a klánomba 22 embert, és másnap vagy és lesznek harmadnap... rabszolgáid. Igen. Ott a pont. Tehát másnap, harmadnap, amikor visszalogolok, ott áll egy palota, 35 rabszolga, azokon felül, akiket felvettem a klánba természetesen, és így nekem csak azt kell eldöntenem, hogy így melyik másik emberházát rédeljük be, és akkor így 50 ember így rászabadul egy kalapácsokkal. Farming szimulátorban gondolkoztam azon, hogy szervert kéne indítani, mert rájöttünk Joe-val, hogy egyre több mindent tudunk csinálni, tehát egyre több mindenre van meg a pénzünk, meg a technikánk, de hogy nem tudjuk csinálni mindet ugye egyszerre, tehát hogy van már 4 földünk, van már ilyen favágó cuccunk, meg mit tudom én, és akkor arra gondoltunk, hogy csináljunk szervert, és aztán rájöttünk, hogy valószínűleg csinálnánk szervert, mert a következőre belépünk, addigra valaki így összefarmolni ilyen 15-20 milliót, amiből már ugye 1 millió a legnagyobb föld, tehát hogy abból aztán már mindent gyakorlatilag meg tudsz venni, és aztán így rájöttünk, hogy lehet, hogy ezt tönkretenni a saját játékélményünket. Ja. Hát nem tudom, esetleg, ha meg tudjuk beszélni, én szívesen becsatlakozom, és akkor plusz egy paraszt. Mert izébe, farming szimulátorba? Ja, én mondjuk nagyon rég nem játszottam vele, de majd kiokítottam. Joe a nagymester, Joe a nagymester. Figyelj, azt mondjátok, ott az a föld, ott az a kombány, csináld meg. Neki, igen, igen. Általában ilyeneket. Most a fával ügyködtünk, mert a fa az egy ilyen komplexebb dolog. Oda kell állni, aztán így, ú, az a favágó eszköz, az nagyon király egyébként. Az a neve, hogy Scorpion King. És így érzed, így hívják a favágó eszközt, szóval nagyon menő. Van esetleg még egyébként valami a Conan Exiles-ról, vagy? A Conan Exiles-ról? Nem, vagy ennyi. El akarod-e venni még valamivel a kedvemet a játéktól? Nem, igazándiból ennyit tudok elmondani róla. Én nem bántam meg azt a 12 órát. Egy érdekes tapasztalat volt, és szerintem fogok is még vele játszani, de sokat kell rajta dolgozni, és még egyszer, ha valakinek ez a nagy dilemmája, hogy Ark, vagy Conan, akkor jelenleg Ark nagy erőkkel. Jó, jelenleg egyértelmű. Az áruk hogy alakul amúgy? Ugyanannyi majdnem. A Conan Exiles most egy, talán 1 euróval drágább, mint az Ark teljes ára. De az a vicc, hogy amikor kijött a Conan Exiles, abban a pillanatban, vagy akkor éppen ilyen Midweek Madness volt, vagy valami, és 65%-kal volt olcsóbb az Ark. 9 euróért lehetett megvenni akkor az Arkot, szemben a 30 eurós Conan-nel. Arkom az van egyébként, csak soha nem játszottam vele 20 percnél többet, de egyébként tényleg nem. Tehát, hogy itt van az Ark Survival of the World, yes, Survival of the Fittest, azt nem is tudom, micsoda. A 74 percen van eddig benne összesen. Nekem a Conan-ben most 16 óra, az Ark-ban pedig 25 óra. És Velociraptort még be tudtam ez alatt szelidíteni, de nagyobb dinót nem. Tehát a Triceratopsom volt, azt hiszem, Velociraptorom, volt egy ilyen ilyen a legkisebb ősemlős, meg nem mondom, hogy hívják, de ilyen tapírszerű valami. Aha. Meg a Parasaurus, az az ilyen hátra jó, hát én nyúló most, fejű. most láttam a lézer technológiát a dinóhoz, és ilyen, tudod, ilyen what? Az nagyon odavág. Tehát konkrétan volt régen egy ilyen rajzfilm per játék, tehát a Dino Riders, ami konkrétan arról szólt, hogy landolnak ilyen űrhajókkal bolygókon, van két csapat, a jók, meg a rosszak, akik ilyen hüllőszerű, nem tudom én micsodák, és dinókra pakolnak ilyen high-tech kütyüket, meg minden. A jók természetesen azok a dinók beleegyezésével, és akkor ők inkább ilyen növényevőket fognak be, meg minden egyéb. A gonoszok pedig ilyen mind control sisakot raknak a dinókra, és akkor így a T-rexeket, meg minden ilyen húsevő dögöt befognak, és ilyen nagyon durva fegyvereket raknak rá. Na, de szerintem onnan jött az ihlette, és nem is rossz egyébként, tehát ez a dinó lovasok, vagy isten, ez igen, ilyen igen. Nagy gondolkoztam egyébként élményem. Azon, hogyha egyszer, nem tudom, ha lenne még nyári szünet az életemben, akármilyen rendszerben, akkor az biztos, hogy elmenne egy nyári szünet árkozással, ahogy így ismerem a régi nyári szüneteimet, de hogy ugye mivel már nem vagyok iskolás, ezért már ez nem fog megtörténni soha, viszont ettől függetlenül nagyon vicces. Ja, azt nem tudom, hogy ez egy free update, vagy pedig egy fizetős DLC, a még mindig early access. Csináltam most egy ilyen videót, hogy legjobb early access játékok, aha. És akkor az elején így leszögeztem, hogy ezeket a Survivor Neverending early access játékokat nem rakom bele, mert akkor azzal meg lenne a 10-es lista kvázi. Tehát olyan játékokkal töltöm ki, amik így valami más, mint a túlélő játék garmada. És ott sokan írták, hogy hát az Ark az már nem is early access, meg minden, de még early access, maximum a DLC-ig nem. A fizetős DLC-ig nem, mert ott ami, nincs kiírva. Ami egyébként botrány, de hogy igen. De az Ark alapjáték az bizony még ott az early access alatt, direkt meg is néztem, úgyhogy fantasztikus. Jó, most nem az Ark-nak az érdemeit akarom kisebbíteni, de ott az early access, és valószínűleg az idők végezetéig ott is, mert egyébként ezzel nincsen probléma már. Minecraftot is kirántották, aztán kirántották, és azóta nem változott semmi. Ja, de tehát nekem nincs ezzel problémám. Innentől kezdve egy ilyen Ark kategória játékban, amiben már így van content, itt egy döntés kérdése. Ja, de szerintem tehát ez kényelmi szempontból, hogy ne legyen úgy kritizálható, és akkor hagyjuk rajta azt, mert akkor úgy talán nem kötnek úgy bele. Jó, a jó, nekem ez a bajom a bétákkal, és ez lesz a Wildlands-el is, mert ott voltak komolyabb vitáink a Bizidózatok Társasága csoportban, hogy a Wildlands bétája azzal most a komi van, és hogy elnéztük a szerver problémákat a Forerunnernek, de hogy a Wildlands-nek meg nem nézünk el semmit. Mm-hmm. De hogy az is csak egy látványbéta, tehát hogy az a játék is megjelenik egy hónapon belül. Na jó. Csak mondom, tehát hogy ezeknél a survival játékoknál ez a Forever Early Access igazániból, ha pakolják be rendszeresen a contentet, akkor csak egy ilyen névleges dolog, és tényleg csak arra jó, hogy egy-két ilyen kritikát úgymond lecsendesítsenek, mondván, igen, hogy early access-ek vagyunk még mindig, már 8 éve. Akkor ne áruljatok DLC-ket. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy elkezdetek pénzt kérni contentért, onnantól nem vagytok early access-ek. És odaig viszont, amíg early access-ek vagytok, addig meg ne kezdjetek el pénzt kérni contentért. Tehát, hogy megkerülje, rakja bele azt a nyavajás kontentet a játékába, hát ígért egy csomó mindent, ha meg teljesítette, amit ígért, és úgy döntött, hogy ez mostantól plusz tartalom, akkor pedig szépen szedje össze magát, és szedje le azt, mert szerintem a Steam platformon a fejlesztőknek ez egy kattintás, igen. Hogy így early access tag, on, off, és akkor ennyi. Mert igen. Egyébként én így talán az egyik magyar játék kapcsán leveleztem így a készítővel, és ott mondtam, hogy ott írtam neki az e-mailbe, hogy így, hát jó, vicces, meg jó pofa, mondjuk az early access nincs kín rajta, szóval az kimehetne, és akkor így, ó, bocs, tényleg elfelejtettem, és akkor így ott oda került az early access egy óra múlva. Tehát ugye ez kb. Ennyibe fáj a játékoknak a Steamen keresztül. Ja, úgyhogy szerverről játékok itt dióhéjban, amíg van tartalom és frissítik őket, és van miért frissítsék őket, mert van játékos bázis a játéknak, addig tök jó. Az early access meg tényleg idő után lekerülhetne automatikusan róluk, ha már elért egy olyan fejlesztséget, mert úgy minek. Ugye leginkább minek? Mert ugye a Minecraft is igazából gazdaságilag kérdés egyedül. Mondom, mert hogy ameddig Early Access, addig ne legyen DLC, ameddig van, amikor meg van DLC, akkor meg már clearly megjelent előtt a játék. Vagy legalábbis szerintem, mert hogy egészen addig pakolják bele azokat a dolgokat, amiket úgy éreznek, hogy benne kéne, hogy legyen. Ja, itt egyébként a Steam a nagy ludas már megint, meg az ilyen gátlástalan üzletpolitikája, ugye, hogy a profitot maximalizálják, mert ők miért hagyják ezt? Tehát simán mondhatnák azt, hogy amíg Early Access vagy, nincs fizetős DLC, és fordítva, és ugyanúgy, hogy oké, hogy minden szarért le akarják húzni a kis sápjukat, de tényleg vannak olyan játékok, amiknek semmi létjogosultsága nincs, hogy kikerüljön, és mégis kikerülhet rá, és hogyha egy normális ember ránézett volna arra a játékra, akkor abban a pillanatban dobja vissza, hogy ez nem. Azért azt nem mondanám, hogy a Steam a ludasabban, hogy DLC-ket árulnak. Tény, hogy szólhatnának, de attól nem az ő hibájuk feltétlenül. Tehát az árkészítőinek jutott eszébe egyáltalán az, hogy fizetett DLC-t áruljon. Oké, de hogy maga a platform ezt így engedi, úgymond. Tehát, hogy lehetne egy ilyen policy, hogy gyerekek... Lehetne, de hogy lehetne az emberben annyi tartás, hogy nem csinálja meg. Hát az meg a másik fele. Na jó. Szóval így ennyit a Connerről és a Survival játékokról. Akkor nézzük, térjünk át a zsoldosokra. Mesélj nekem a Wildlands-ről. A Wildlands, az a helyzet, hogy nincs benne nagyon sok content a bétában, de én még annyit se játszottam vele. Egyetlen egy streamet toltunk, az kicsit több mint 2 óra volt, talán ilyen 2,5, ilyen másfél órára terveztem el, de igazából élveztük annyira, hogy csináljunk. Azonban nagyon sok apró, nagyon-nagyon idegesítő dologgal. Én egyébként már a stream előtt nagyon kirédzseltem, ugyanis nagyon, tehát hogy ott tartottam, hogy nem streamelek belőle, ugyanis a játék mocsok szarul fut. Oh. Vannak határai annak, hogy mi az, amit még lenyel az ember, még mi az, amit nem, meg alapvetően lehet mondani azt az én setupomra, hogy előregedőben van. A processzor RAM oldalra egyértelműen a 980 Ti-ra is lehet mondani, mert megjelent egy 1080, tehát megjelent a 10. generáció, és én értem, hogy ezek sokkal erősebbek. Tehát sok mindent lehet mondani, de azt nekem nem magyarázza meg senki, hogy médium grafikai beállítások mellett nem marad a fix 60 FPS ebben a játékban. Hú, most pont oda kattintottam, hogy ilyen esőben egy ilyen furgont veszetsz. Ronda az eső. Elég brutális nagy esőcseppek vannak. Bűronda az eső. Az a helyzet, hogy a grafikai beállítások jelenleg a low és a ultra high között mennek, tehát low, medium, high, ultra high. Ezek a grafikai beállítások azok, amiket használni lehet. Az ultra high az nem csúnya, nem tudom, hogy az eső abban hogy néz ki. Az az én setupomon nem megy 30 fölé. Tehát, hogy az úgy fut, mintha lokkolták volna 30-ra az FPS számot. Amilyen az Isten történik itt. Le kell vennem high-ra, és high-ból is le kell vennem dolgokat médiumra, ahhoz, hogy ne fixálódjon az FPS 60-on, mert ahhoz le kéne vennem low-ra egyébként, ott van egyedül stabil 60 FPS, ahhoz, hogy egyáltalán nagyjából 50 és 60 között fusson általában, de így is volt a stream ideje alatt, amikor leesett 20-ra. Érted? 20-ra. Úgyhogy... Úgyhogy udarító egyébként. Tehát úgy undorítóan szarul fut a játék. Arról nem is beszél, hogy AMD kártyákon így egy csomó meg se indul. Az szép. Tehát, hogy nekem van olyan haverom, akivel simán játszottuk a Forerunnert, nem mondom, hogy full izén játszott a full grafon, és nem mondom, hogy fix 60 FPS-sel, de ilyen fix 50 FPS-sel, mert ugye a Forerunner az 30 FPS alatt ráadásul ki is vág. Tehát, hogy az ugye azt nem lehet 30 FPS alatt játszani. Azt a mocskos Isten. Most csak így nézem a streameden az esőcseppeket, nagyon brutális, tehát konkrétan, mint egy pixel art indie játék lenne az esőcsepp. Igen, jó, tény, ez nem a maximális grafika, és van egy csomó dolog, ami szép benne egyébként. Tehát, hogy a fények, mit tudom, ezek az esőcseppek, de mindegy. Az eső, de jó ég. Nagyon brutális. De én láttam, hogy milyen grafikán játszanak a haverjaim, akik nincsenek olyan erős gépei, mint nekem, és elképesztően ronda a játék. Mindegy is. Utána, mikor ezen így túlléptünk, akkor jöttem rá, hogy nem annyira egyszerű a karaktered átalakítása, és én először egy nagyon-nagyon rossz karaktert raktam össze, ugyanis a karaktergeneráló a felénél így nem azt mondom, hogy kifagyott, mert nem fagyott ki, kattingathattam, de hogy a preview kép az kifagyott. Tehát, hogy nem previewzta nekem azt, hogy milyen nadrágot állítottam be éppen. Tehát, hogy nem változott a preview képem. Úgyhogy jó, oké, semmi baj, béta, jó, megyünk tovább, érted? Nem para, abszolút nem. Nem reagálunk rá nagyon-nagyon rosszul, elkezdtük a játékot, és igazából így csapatos túl fun. Én így azonnal, tudod, ilyen üzébe hajtottam teherautókkal helyekre, jól elnevetgéltünk DV-kkel, mit tudom én. De egyébként nem mondanám azt, hogy maga a játék így amúgy így nagyon-nagyon izgalmas. Tehát, hogy egy ilyen elméletileg egy ilyen lopakodós banda, tudod, tehát hogy így csapatosan együtt játszol, küldetéseket teljesítesz, azzal fejlődsz, van valami sztori ilyenek, de szóval nem igazán összeegyeztethető ezzel a négy fős kóppal ez a lopakodós dolog. Meg lehet csinálni azt, és meg is csináltuk egyébként, hogy így körbeálltuk, mindannyian halálra drónoztuk a helyet, mindenkit betegeltünk, mindent láttunk már, és aztán estünk neki a... Igen, Flash barátomnak például nem indult a játék. Egy az egybe. Szóval, hogy ilyen volt ilyen, de hogy alapvetően nincsen rá semmi szükség. Vagy általában nincsen rá semmi szükség. Van egy ilyen mechanika, tudod, hogy rádión értesítenek, mit tudom én, de hogy négyen úgyse tudtok mindenkit leszedni, ez egyik. A másik, hogy van egy ilyen küldetés, amit többször nekifutottunk, egy helikopternyien nyersanyagot kellett ellopni gyakorlatilag, és mindig elmenekült a helikopterpilóta. Aztán rájöttünk, hogy lehet őt látni külön, és onnantól, hogy lelőttük őt, onnantól már nem menekült el a helikopterpilóta. Szóval, hogy nekem az volt az érzésem, hogy így nem igazán jön át az a koncepció, amit ők szeretnének, és mindezt megfejeli egy halom nagyon komoly technikai hiányosság. Olyan technikai hiányosságok, amik már akár 10 évvel ezelőtt is szemöldök felhúzás volt. Tehát például ilyen apróság, miszerint az autóknak a damage, tehát a sérülése az ilyen nagyon furán működik. Ha elég sokáig lövöd a gumiabroncsot, akkor felrobban az autó. Ilyet azért már így tudod, így nem nagyon engedünk meg magunknak. Ez ilyen Vice City idejében ez ilyen, még oké okay volt. Ez ilyen Vice City. Elkezd először füstölni az autó, és utána pedig igen, felrobban, hogyha elég sokáig lövöd a gumiabroncsot, vagy a tetőt, vagy bármi ilyesmit. Ez az eső, tehát, ez hogy, még mindig brutális. Basszus. Tehát, hogy már egy ilyen mechanika is fura. Aztán igazából volt valami gond a bétával, ezt nem tudjuk egyértelműen, hogy micsoda egyébként, ez nem derült ki, ez majd akkor fog kiderülni, ha megjelenik a játék, és játszunk vele valóban, ha fogunk egyáltalán játszani vele. Ha én kapok be egy példányt, egy stream mindenképp lesz, de hogy nem vagyok benne biztos, hogy visszatérő játékos leszek. Szóval voltak gondok a küldetésekkel, miszerint összeálltunk egy sráccal, ült a kocsimban, elméletileg egy grupba voltunk, érted? Tehát így alapvetően megvolt minden, és aztán nekem nem jelent meg a küldetésnek a részküldetés feladatai. Tehát, hogy oda mentünk együtt, kinyírtuk az őröket, akkor ő utána átkapcsolt egy kapcsolót az antenna alján, és akkor a térképen megjelent egy másik antennának a helye, és át kellett menni oda gyorsan egy perc alatt, és át kellett kapcsolni ott is valamit. Mm-hmm. Tehát, hogy nagyjából így nézett volna ki a küldetés. És nekem nem jelent meg Ez kicsit a SimCity városok közti szinkronizációs parára emlékeztet nekem. Annyi a különbség, hogy ez ugye, mivel egyetlen egy játékban vagytok gyakorlatilag, tehát ez még felháborítóbb. Nem vitatom, de hogy ez még felháborítóbb. Egyébként ilyen nagyon erős ilyen Far Cry hangulata van a dolognak, csak megpróbáltak rakni bele egy ilyen lopakodós vonalat, amire mondtam, hogy az szerintem nem működik annyira jól. Ja, majd kiderül. Ennek a játéknak is ott van a Tom Clancy a nevében. Igen, így van, de hogy egyébként ez ilyen Far Cry vonalra megy, tehát ilyen küldetések, és akkor így a helyi lázadókat segíted, a drogkartelt és a katonaságot próbálod visszaszorítani, érted? És akkor egy területet így felszabadítasz, akkor ott már a lázadók krúzolnak autókkal, és segítenek. Mondd, hogy vannak tornyok. Vannak tornyok, de még Azaz. egyszerűen nem kellett őket megmászni. Tehát, hogy még nem láttam megmászni való tornyot. Na és visszatérve ehhez a dologhoz, hogy nem láttam a küldetést, akkor tudod, hogy mondtuk, hogy bizonyára azért, mert ő húzta meg a kart, és nem én. De Úgyhogy akkor, ha a megcsináltuk azt, csapatban hogy... vagytok, nem kéne, hogy mind ketten kapjátok? Chill, igen, így van, nyilván, de hát nem működik. Úgyhogy megpróbáltuk megoldani, úgyhogy meghúztam én a kart, és akkor is ő láttam. Az úgyhogy mi arra fantasztikus. gondolunk, hogy az elején van egy ilyen, el kell kapni egy targetot, és ki kell hallgatni. És amikor kihallgatod, akkor választhatsz, hogy milyen célpontokat akarsz te majd így ütni, vagy érted, tehát milyen célpontokkal akarsz foglalkozni. Vannak olyan célpontok, ahol pénzt tudsz szerezni, vannak olyanok, ahol XP-t tudsz szerezni, és vannak olyanok, ahol supply-okat tudsz szerezni, vagy valami ilyesmi. Vagy a támogatókat a falusiak közül. Nem tudom pontosan, mert hogy nyilván egyet tudsz választani. És valószínűleg én kéket választottam, amivel ilyen skilleket tudsz fejleszteni, és Hunter zöldet. És az a kérdés, Hunternek az a teóriája, hogy a játékon belül majd csak egyet választhatsz, szerintem nem, hanem szerintem az van, hogy a bétában volt egy ilyen megkötés, mert rendszeresen van ugye ilyen megkötés, hogy egy irányt tudsz választani, és ugye azt kell megcsinálnod gyakorlatilag. Vagy hát azzal kell csinálnod valamit. És valószínűleg az, hogy én kéket választottam, ő meg zöldet, és a játék nem tudta eldönteni a lelokkolást. Ójjaj. És emiatt nem tudta eldönteni gyakorlatilag a küldetéseket, de hogy ebből nagyon-nagyon sok ilyen őrületes ilyen szaladgálások. Te jó Isten, tehát amikor így futkároztunk fel, és mit kell itt csinálni? Nem tudom, és akkor a kommentelők így tippelgettek, hogy már valószínűleg felrobbantottad, és akkor tudod, te meg így állsz, hogy de nem robbantottam fel, és akkor így csak nem jelenik meg a küldetés. Jó, ezen lépjünk tovább, nem jelennek meg a küldetések. Szintén egy dolog, ami már 10 évvel ezelőtt se volt menő, a dzsungelen úgy haladsz át motorral, mint késavajon. Tehát, hogy az egyik, ha nincs légijárműved, mert pedig miért ne lenne, mert minden második helyen áll egy helikopter, de hogyha nincs légijárműved, akkor a leggyorsabb közlekedési módszer ez egy motor, amivel beállsz konkrétan irányba, tehát abba az irányba, ahova menni akarsz, és csak tolod neki a gázt. Ugyanis a karvastagságú fákban még nem nagyon akadsz el, csak az ilyen 30 cm átmérőjű fatörzsel rendelkező fákba. De lehet, hogy ez valami új ilyen kvantumfluxus motor, ami így a kisebb vastagságú dolgokon így molekulárisan áthatol. Tehát, hogy igen, nem állítja meg őket. Ezt nem akadunk meg egyszerűen. Tehát a bokrok, meg az ilyenek, azok nem így széthajolnak, azokon egyszerűen átmész. Tudod, tehát így vannak a textúrák, és akkor így egyszerűen átmész rajtuk. Ja, hát a ilyen 90-es évek, 2000-es évek eleje autóversenyzős játékok, amikor a közönség, meg a fák, meg a minden, van, az egy ilyen így. Lap volt ott a pályaszélén nagyjából állítva. Ez nem egy lap most már, egy szépen de kidolgozott, egyébként ezzel igen, az erővel lap is lehetne. Igen, tehát, igen. Tényleg ilyen flat kövérgázzal hajtottam át mindenen. És érted, ilyen, tudod, ilyen... Csak ilyen tipikus, nagyon idegesítő. Arról nem is beszél, hogy nyilván volt egy ember, akit nem tudtunk behívni, Viki, aki egyébként rengeteget segített is utána cseten, de hogy így Istenre se tudtuk behívni, mert nem engedte. Ez a Viki, nem az a Viki. És akkor így érted, így jó, mindegy, nem is akartunk hívni. A járművek ilyen pillanatok alatt leamortizálódnak teljesen. Tehát, hogy többen azt írták egyébként, ma került ki a GameStar-ra talán egy kis előzetes, vagy ma írta meg Kaci, amiben 10 000 karakterben ekézi csak a bétát. Ilyen elképesztő egyébként, hogy milyen hiányosságokat mutat fel a játék. Egyszerűen elképesztő. De és az a baj igazából, hogy ez mind technikai szintű. De tényleg, tehát ezek közül mind olyan technikai szintű, amire nem azt mondod, hogy jaj, ezt könnyen javítják majd. És ezen vitatkoztunk egyébként például Dave-vel, mert hogy a Forerunner esetében ott szerver van, tehát hogy szerverparák vannak, a szerver park nem volt elég erős, és emiatt nem volt sikeres a beta. Vagy sikeres volt, de hogy a maga módján volt sikeres. Mert hogy a meccsek nem nagyon mentek végig. Tehát azért az is elég para, de hogy az javítható, mert igazából szervereket tud szerezni. De hogy ebben a játékban olyan alapvető hibák vannak, amikhez így, ha nem a motort kell berhelni, akkor érted, ilyen akár. Tehát, hogy mit tudom, egy csomóan úgy foglalták össze a dolgot, hogy tök jó lenne ez a játék, 30 euróért, és úgy, hogyha fél év múlva jelenne meg, nem egy hónapon belül. Mert jelenleg a béta stádiuma az botrányos. De tényleg, amikor a játék vidám zenével kiírja a leges-leges legelején, hogy Nvidia, the way it's meant to be played, vagy valami ilyesmit, tudod, amit kiír. És akkor az Nvidia kártyádon úgy fut, mint a... És így értem, hogy the way it's meant to be played, de hogy igen, mert hogy AMD meg el se indul. És arról nem is beszélve, hogy most már azért nem annyira drága a 980 Ti, de hogy ez még mindig nem egy ilyen nagyon-nagyon nagyon szar kártya, érted? Tehát nem arról van szó, hogy mit tudom én, már 3-4 generációval ezelőtt kiment, még mindig 200 ezer körül mozog, csak most már alulról 200 ezer. Hát de könyörgöm, tehát nem hogy egy 200 ezer forintos, de még egy 80-100 ezer forintos kártyán is egy játék azért méltóztassék, ha nem is a mostani legújabb játékok ultra high beállítások mellett, de azért rendesen futni. És jó, most találtam egy 300 ezres kiadását a 980 Ti-nek. A zárt láncú vízhűtés van rajta. De nem, tényleg, tehát ez a dühítő és szomorú a PC-s játékban, és akkor ezért van az, hogy a konzolosokat így meg tudom érteni maximálisan, hogy így megveszik a játékot, berakják, letöltik, vagy akármi, és így fut, jól fut. Mert hogy konzolra könnyebb lefejleszteni, egy platform van, egy konfig van, a PC-nél meg 25 csillió, de ha az ember vesz mondjuk egy 250 ezer forint pluszos gépkonfigot, azon azért már menjenek el jól a dolgok. Még akkor is, hogyha PC-ről tudod van mit? Szó. Nem kell egy 200 ezer pluszos konfigra, csak a videókártyám annyi. Hát akkor meg aztán főleg. Mondom, csak a videókártyám annyi, kezdjen el futni rajta a játék. Tehát amikor a Forerunner, ami egyébként egy szép játék, Én nem vagyok ebben ilyen nagyon jó, hogy mi a gyönyörű, mit tudom én. Nyilván látom, hogy a Battlefront, ami egyébként egy nagyon szép játék, de az mondjuk más nem tud felmutatni, csak a grafikai teljesítményét. Hogy zökkenőmentesen el tud futni, akkor meg lehet oldani, hogy ez a játék, ami egyébként nem nagyon szép. Hát figyelj, más engine, más fejlesztő csapat, más határidők. Én mindent értek, csak az elvárások attól még. Nem azt mondom, hogy mostantól a Battlefront grafikai igényéhez, grafikai beállításai alapján alakítom az igényeimet forever, mert ez nem működhetne így, mert a Battlefront meg más oldalon nem mutat fel semmit. Mert hogy tényleg nem mutat fel semmit. Tehát, hogy így abszolút semmit egyébként. De hogy ennyire pocsék, na mindegy, szóval technikailag egy nagy nulla ez a játék jelenleg, és bevallom őszintén, hogy én játékélmény szempontjából sem várok sokat tőle. Értem én, hogy co-opban lehet flangálni, de hogy nekem jelenleg úgy néz ki, mintha co-opban lehetne flangálni a Far Cry 4-ben. Igen. De a Far Cry 4-ben alapból is van co-op. Úgyhogy mit is akarunk itt most eladni? A Far Cry 4-ben csak bizonyos küldetések vannak co-opban, nem lehet 100%-ba végigjátszani co-opban. Nem lehet? Ja igen, főleg nem négyfős kóban, biztosakban. Igen, az lehet. De, na, tehát igazándiból ez a játék semmivel nem tud akkor többet szinte, mint a Far Cry 4, vagy csak nagyon... A béta alapján nem tud többet. Egy kicsit jobban támogatja a lopakodás, de hogy... Úgyhogy vannak nálad ilyen drónok, meg... Na jó, de hát a Far Cry-ban is nagyon gyönyörűen lehet lopakodni. Tehát, hogy én így jelenleg én nem is értem egyébként, hogy egyáltalán mit akartak ezzel a játékkal. És akkor nyilván tudod, erre is mondták, hogy többet magunkkal nyilván nagyon-nagyon szórakoztató. Igen, de többet magunkkal, yet again, amit mostában nagyon gyakran mondok, egy parkban körbe-körbe futkosni is nagyon-nagyon szórakoztató. Úgyhogy igen. És hogy nem kell hozzá semmit megvenni, 60 euróért plusz season pass, ha egyáltalán lesz season pass. A helikopter fizikája is ilyen nem létező gyakorlatilag. Tehát ilyen, tudod, ez az a tipikus nagyon lebutított helikopter irányítása. Fölmész, lemész, előremész, hátramész, jó lesz. Hát meg ezek az esőcseppek, tehát így jó, sok mindent el lehet nézni. Azon de gondolkozom, mi? Hogy levettem-e valami grafikai beállítást, ami az esőcseppeket befolyásolja. Nézd már meg ezek után, de most komolyan, tehát ez az esőcsepp, ez fantasztikusan kritikán aluli, tehát erre még azt sem tudom mondani, tudom már megnézni, mert már ugye leállt a beta. Ja. Na mindegy, de... Ezt már le is töröltem, és nem... Csak az esőcseppek miatt nem telepíted újra, megértem. Ezek után abszolút Az első megértem. csepek miatt nem. Az halál, tehát hogy az a helyzet, hogy megbeszéltük Taurus barátommal, hogy ő nem kapott kulcsot a bétához, hogyha én megcsinálom a streamet, akkor küldjek neki account adatokat, meg küldök neki account adatokat, és játszhat az accountomon, mert hogy én halál biztos, hogy nem fogok. És akkor tudod így, így átküldtem neki, és így vigyed is, ne is lássam többet. Mert hogy jelenleg nincsen semmi más a Uplay-en, amit játszani akarok. A Rainbow Six Siege fölött néha megremeg a kezem, de... Én annózni szeretnék, mert az nekem tetszik, az nagyon, nagyon tetszik az a játék, csak úgy sosincs éppen Érkezésed, így van. Érkezésemre. De mondom, tehát Én most Titanfall egyébként, elképesztő, hogy mennyire rákaptam a Titanfall-ra. Azt egyébként nagyon sokan dicsérik, annak ellenére, hogy az eladásokban nem hozta így egyelőre azt, nem amit baj, így lehetett volna. Azért nem hoztam, mert a Titanfall 1 az viszont nagyon-nagyon gyengére sikerült, mert mint nagyon üresre, mert játékmechanikák tekintetében ez a játék sem sokkal több. Ja, de tehát igazándiból erre most érjelni, rászolgáltak ezzel, tehát... Rá, ezt megérdemelték, viszont ez a játék, ez most jó. Tehát úgy értem, hogy ebben most már sokkal több tartalom van, még akkor is, ha mondjuk csak skineked, de mit tudom, 9 féle titán, vagy 8 féle titán. És azok, mert úgy értem, hogy azok valid különbségekkel rendelkeznek. Tehát nem az, hogy háromféle body, és annak állíthatod a fegyverét, aztán nagyjából ennyi, hanem a tudod, a lassú, nehéz, legnehezebb, hanem, ha, mert a gyors, igen, jó volt, tehát érted, mire gondolok, szokásos különbségekkel, hanem, hogy itt így valid különbségek vannak, úgyhogy... Egyébként én egy ilyen Titanfall-szerű survival játékot tökre szívesen kipróbálnék, ahol... Úristen, ahol a titánokkal lehet-e két húzni? Hát konkrétan ilyen titánokat építhetsz, és akkor azzal mész PvP-zni, bázist húzol a titánok a köré, titánokat meg építhetsz, és azzal kapálgatsz! Úristen, nagyon akár! Ez most ilyen, ez ilyen nagyon furának... Hát csinálhatsz egy ilyen combine titán. Egy titánnal így haza tudsz vinni egy halomfát. Hát pölöp, de szóval ilyen mekkekre építeni egy survival játékot, és akkor benne van az, hogy tehát nincs az, hogyha valaki mekkel megy, akkor ott a kisjátékosokat egyből így lealázhatja. Jó, oké, de hogy olyan mechanikákat rakni bele, hogy a kisjátékosoknak meg van vagy esélye elbújni a mekkek elől, vagy pedig legyőzni őket gyalogosan is akár, vagy hatástalanítani. Az ebben elképesztően jó, hogy egyáltalán nem az van, hogy amikor mész mekben, akkor gyalázod a gyalogságot. Vannak mekkek, amik jobbak a gyalogság ellen, és vannak mekkek, tehát például van egy mekk, van egy titán, ami amilyen gáztartályokat lő, ami gázzal borítja be a területet, amit aztán be tudsz gyújtani, az egészen jó! Az egészen jó a gyalogság ellen! Vagy van egy, ami minigánnal rohangászik. Az is egészen jó a gyalogság ellen! De én mondom, hogy annyira megnéznék egy ilyen posztapokaliptikus, ilyen mekkes survivor játékot, és így, vagy abból mit lehetne kihozni. Viszont egyébként a pályák úgy vannak tényleg a Titanfallba kialakítva, hogy ne legyen para. Tehát, hogy... hogy simán a legtöbb esetben el tudsz bújni. Nyilván van olyan, hogy beszorulsz, és egy ablakon keresztül keresgél a titán, és vannak olyan pályák, amik nyitottabbak, meg vannak olyan pályák, amik zártabbak, de összességében teljesen jól tartható egyébként a dolog. Hú, viszont, hogy most ilyen sok jót mondtál nekem a Wildlands-ről, ez most így, hát hogy is mondjam, elég tragikus jövőképet fest így az Jelenleg elképzelni nem tudom, hogy nem halasztják. Tehát, hogy abban az állapotban, amit én most láttam a játékból, és ezt így beszélgettük többet magunkat, tehát ez nem csak az én véleményem, hogy én azt mondom, hogy ha nem halasztják, nem tudom elképzelni, hogy ne halasszák. Hát de március 7 a megjelenés. Itt, igen, hát itt lebuktam a drónt. Szóval... És itt dobozos verziós megjelenések, meg ilyenek vannak. Én egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ne halasszák, mert hogy egyszerűen olyan alapvető problémák vannak rajta. Én biztos emlékszel a Batman launch-ra. Hajjaj! Hát azért, tehát hogy ez jelenleg ez vetekszik azzal a problémával, amikor közölt, hogy a minimum rendszer követelmény egy 3 gigás AMD kártya, ami ugye akkoriban még nem volt nagyon divat. Na jó, de te PC-n teszteled, és konzolon meg tök jó lesz biztos. Hát... ugye? Igen. Thanks, mate, de hogy egyébként a játékattól még nem lesz jó. Mint a Batman. Igen, tehát ez vagy, itt a fő probléma. Vagy legalábbis nekem nem, én nem félek attól, hogy a Batman ilyen... hogy ez a játék, így a Wildlands, így a játék mechanikáit illetően ez így izgalmas lesz. Nem na azt jó, mondom, de a Batman, a Batmannél a sztori is elviheti a játékot, és el is viszi egyébként a Batmannek a Itt sztoria. nagyon erősen kétlem egyébként, mert hogy már az, hogy a főgonoszt a bosszok bosszának hívják, hogy valami ilyesmi, az már ilyen elképesztő kreativitásra val. Boss of the bosses. Igen, valami ilyesmi nikje van, és ilyen jó, köszi. Egyes lehetsz. Nem, tehát így ez alapján most nekem nagyon gyászos így a Ubisoft-tal kapcsolatos vízió, így a következő évekre szerintem. Forerunner. Hát, ha, meg a South Park, mert most konkrétan, most így megnyitottam egy wiki oldalt, és csak így gyorsan szummáznám így az elmúlt három év, vagy két év termését a Ubisoftról. Most kezdjük 2014 Watch Dogs, ez így, meg Crew. Meg a Tetris Jaj, Ultimate. A csodás Crew, az mekkora egy sikersztori lett. Tehát konkrétan a Ubisoft még a Tetriszt is így sikerült így lehúznia. Bocs, csak hogy most ez a, amit látsz, aki én ugye kicsit delay-en látom, de ugye most éppen ládákba pakolok jeladókat. Ez egy ilyen játékmechanika, hogy pakolj jeladókat a ládákba, és akkor jönnek a lázadók, és ellopják a cuccokat. Yeah. És akkor így szerzel nekik szuplájokat. Hú, nekem nagyon Metal Gear Solid-öt reptető, kecskereptető érzésem van ennek kapcsán. Jó, de a kecskereptetés legalább vicces. Legalább reptetnék a kecskéket. Azt írják egyébként cseten, hogy Xboxon se volt jobb a Wildlands. Boss of Bosses. Igen, ez volt a csodás nikje a főgonosznak. És én emlékszem, igen, tehát PlayStation és Xboxon is voltak panaszok rá a játékra. Ajjaj. Szóval így kezdjük ott, hogy így 2014 Watch Dogs, azzal szerintem mindent elmondtam. Utána az anno 2205 én nagyon szeretem, de annak is kellett egy bő év és nem egy DLC, tehát fizetés tartalom. Nyilván. Jó részt, hogy azt a színvonalot elérjék, amit érzésem szerint kiadáskor kellett volna tartalmazzon a játék, és akkor senkinek egy rossz szava nem lehetett volna, vagy csak nagyon minimális. Assassin's Creed Syndicate, akkor jó, a Grow Home az egy üdítő szimp volt, meg most tavaly évvégén a Grow Up, de az körülbelül egy ilyen indie jellegű, tehát na, inkább mondjuk, hogy egy nagyon kis projektje volt a cégnek, de ahhoz képest viszont nagyon jó, meg kreatív. Jó, a Just Dance, akkor Rainbow Six Siege, Far Cry Primer. A Rainbow Six Siege az mostanra kikupálódott állítólag, igen, mert nem tudom a cheaterekkel mi a helyzet, mert azért az mindig is egy ilyen nagyon komoly parája volt, viszont most a társaság egy jelentős része szeret Rainbow Six Siege-ezni. Viszont az elmúlt egy évben, amit a Ubisoft így felmutatott a Siege-en kívül, az a Just Dance 2017, a Steep, ami hát GoPro szimulátor. Én élveztem amúgy a Steep-et, de hogy ilyen, tudod, ilyen pár perc, pár órás ilyen. Igen, igen, de hát az egy 60 eurós játék. 60 eurós? 60 eurós az? Igen, az. Akkor itt van a Division, aminek konkrétan a legutolsó DLC-je az, aminek a játéknak lennie kellene, ez a Survivor DLC-je. Én nekem olyan barátaim is vannak, akik arra nagyon rá vannak kattanva, de mindegyik pontosan tudja a határait. Akkor van egy Watch Dogs 2, ami nem rossz, az... de ugyanaz a szindróma, mint a Titanfall 2-nél. Tehát az első játék az így megégette a játékosokat, és most a második nem megy annyira. Az elsőnek kellett volna olyannak lennie, mint a Titanfall 2-nek, meg a Watch Dogs 2-nek. Igen. Nyilván. Titanfall 2-nek kellett És akkor idén meg van nekünk egy Forerunner, ami szerintem egész jónak tűnik, viszont amiatt, hogy eléggé ilyen skill-based, meg... Emiatt limitált megint a... Igen, a meg réteg játék valamennyire, ezért nem biztos, hogy akkora tömegeket be fog vonzani tartósan. A South Park, az szerintem az egy mindenképp egy jó dolog lesz. És most ez relatív, a Wildlands. Én például próbálom távol tartani magam tőle. jó, akkor fogalmazunk úgy, hogy aki South Park rajongó, az szerintem ezt is élvezni fogja, mint ahogy az első South Park játék is szerintem valami parádésan jól sikerült. South Park. Igen, az vitathatatlan South Park szemszögből. Játék szemszögből egy ilyen egyszer, vagy max. Kétszer végigjátszós, ilyen 6-8 órás RPG, milyen leegyszerűsített RPG. De szerintem, tehát egy South Park élménynek, tehát egy interaktív évadot kapsz, és az már szerintem jó. De hát, hogy is mondjam, a Ubisoft továbbra sem erősíti meg magát. És akkor mindezt egyébként még meg kell tolni egy kiadó szerver parával, mert van nekik egy kiadó szerver parájuk. Hát ja. Úgyhogy az a Forerunnernek simán ki tudja rúgni a lábát egy komolyabb szerverpara. Most lesz ugye Open Beta a hétvégén. Hát lehet, hogy úgyhogy kipróbálom, és csak akkor ajánlani nálam az tudom lesz a neked is. Forerunner. Content. De hogy ilyen elképzelni sem tudom, hogy összerakják-e. De majd kiderül, tehát hogyha összerakják, én... Drukkoljunk neki. Aha. Hát simán lehet majd képzelni megpróbálom egyébként azt, hogy kipróbálni. amikor megjelenik, akkor utána egy-két hétig nem nyúlunk hozzá, és aztán esünk rá, mert addigra meg túlélik már a szerverek. Ja, aki addig túléli, akkor az játszott a játékkal. De ja, szóval így mindent összesítve most én azt érzem, hogy a Ubisoftnak van a Rainbow Six Siege, ami úgy tényleg egy komoly és jó játék. Az Assassin's Creed-et hála Istennek elküldték szabadságra, és most egy bozi filmet kaptunk, ami meg hát olyan lett, amilyen. És hát a Just Dance-ből évente kihoznak egyet, azt szerintem egy jó kis parti játék egyébként, tehát azt így nem akarom különösebben ekézni, viszont az összes többi legutoljára kiadott mondjuk 8 játéka, meg a most megjelenő 3 játékából az idén egy, az középszerűnél nem jobb érzésem Igen. szerint. És egy olyan stúdió esetében, akit fel akar vásárolni a Vivendi, ez nagyon rossz ómen. Ettől függ. Lesz-e a Forerunner nyílt bétából stream? Ah, biztos lesz. Nem tudom mikor, mert nagyon, nagyon sűrű most a hét, de hát ha biztos nyílt lesz. bétából akar streamet, az így elég az behatárolt elég idő. Jóló lesz egyébként. Utána úgy, olyan erősen indítottam el ezt a hetet, bekértem, hogy 4 játékot. Miket? Egyébként nagyon, nagyon jókat. Mármint, hogy nem, de hogy vannak között nagyon jók is. Az a baj, hogy csak ilyen vázlatosan tudom őket összefoglalni, mert ha majd lesz belőle a példányom, akkor egyet megvettem, mert a 10 eurós árhatár alatt volt, ami még ilyen átbillenős nálam. Az a szén éven fut, a nyág mondom, amint rájövök, mert nem Steam-es, jöttem rá most azóta. A boy, hol van, ebből? Production Line az egyik, az amit megvettem, az egy ilyen autógyártós dolognak tűnik, és akkor ilyen efficiency-t kell nézegetni, meg ilyenek. Na, az tipikusan a te játékod szerintem. Az aztán abszolút az én játékom. Akkor bekértem egy Echo-t, ami egy ilyen kind of open world, de nem random generált. Echo. Ezio. Ezio. Az a lényege, hogy global hogy multiplayer, survivor igen, game. Igen, ez ilyen multiplayer központú survival game, és az a para, hogy itt el tudnak fogyni a nyersanyagok. Tehát, hogyha kivágtok minden fát, de nem ültettek fát, akkor nincs több fa. Oh. Ezt nem tudom, lehet-e ültetni fát. Az... Vagy ha megölitek az összes nyulat, de nem ültettek nyulat, akkor nyilván nem, tehát értitek, tehát nem szaporítatok nyulat, akkor akkor meghal, akkor nem lesz több nyúl. It's coming soon, most ahogy nézem. És akkor azért láttam már róla a videókat, úgyhogy én azért mertem írni róla az alkotóknak, meg visszaírják, hogy még nem. De hogy láttam róla már videókat, és érdekel egyébként. Meg vannak benne ilyen, mit tudom, van egy szerkezet, ami valamilyen sütőnek tűnik, de hogy állítólag környezet szennyez, hogyha nem épített körbe kövekkel, és akkor elkezd így elhalni körülötte a természet, és ugye úgy, hogy közben meg védened kell gyakorlatilag, tehát hogy ugye figyelned kell. De valami őszintén én nem vagyok benne biztos, hogy ezt emberekkel akarom játszani magam körül, mert a, nem, mert az a helyzet, hogy a valóságban is össze vagy zárva egy limitált nyersanyagkészlettel egy halom emberrel, és így 7 milliárddal, 7 milliárd plusszal, lassan 8-szal, és akkor ugye ilyenkor így azért felvetődik a kérdés, hogy kell-e nekem még egy játékba is. Még egy éhes száj, akit etetni kell. Igen, akkor ezen kívül az Anchored névre hallgató. Na, az... Ahogy írják, A-N-C-H-O-R-E-D. Ez úgy néz ki, hogy ez is egy survival játék. Ez úgy néz ki, hogy egy lebegő szigeten van a bázisod. Ott tudod építgetni a bázisodat, meg fejleszgetni. És ez a lebegő sziget, ez egy nagyon-nagyon... megtaláltad közben? Nem, Anchor. Oké, nem, küldöm a linket, mert ha beírod jól, akkor se lesz meg. Ó, az így. Mert be kell írni, mert egy PC gém, és akkor, mert hogy ez még nem egy ilyen találat optimalizálva. Ja, hogy ez itch.io-s, értem. És le kell járkálnod rendszeresen a kis csapatoddal, nyersanyagokat gyűjteni nappal a nagyon veszélyes dzsungelbe, éjszaka meg fölmenekülsz, és éjszaka pedig fönt kell, ilyen bogar, ha jól láttam egy videóban, akkor ilyen bogarak másznak fel, akik megpróbálják ellopni a kajádat, vagy a szuplájaidat, nem tudom, hogy mindent-e. Vagy csak bizonyos részeit. És akkor egyébként egy ilyen nagyon hangulatos kis stilizált grafikája van, ilyen kis rajzfilmes elnagyolt vonalakkal rendelkezik, és akkor tudod felszerelgetni a kis embereidet puskákkal, meg ilyenek, ahogy látom, így négy embered van, és akkor az ő paramétereikre tudsz figyelni. És közben a bázisodat meg fönn tudod építgetni, ami azt jelenti, hogy valószínűleg ott pedig tudsz bővíteni is egyébként, hogy emberek mennyiségében így bővüljön. És akkor nagyjából úgy néz ki a dolog, hogy egy kötéllel ki van kötve az a levegő sziget, ahol vagy, és egy kis lifttel engeded le az embereidet. Egy ilyen kis aranyos játéknak tűnik. Tegnap így elmélyedtem, így kattingattam YouTube videók között, és akkor igazából így sikerült. Akkor kértem egy World's a Driftet. Hú, az valahonnan rémlik nekem. Nem vagyok benne biztos, hogy tényleg el is küldtem a... World's a Drift, aha, meg is van Steamen. World's a Driftet, ez pedig egy ilyen kalandozós, kraftolós játéknak tűnik. Steampunk repülőgépekkel. Steampunk, ahol ilyen steampunk repülő zeppelin-szerű, tehát ilyen repülőhajókat lehet építeni, ilyen motort rá, meg ilyenek, és akkor ezzel meg van egy grappling hook, amivel meg így húzogatod magad, azt jó van. És ott is nyersanyagokat gyűjtögetsz, egy ilyen nagyon különleges világban, tehát hogy azért sok mindenben más ez, mint az eddig ilyen túlélős játékok, tehát ilyen feelingjében, pont annyira egyébként, hogy beboruljon, mert amit ilyen feelingben láttunk eddig, az általában beborult előbb vagy utóbb. Én ja nem, itt csak sign-up-oltam a bétára, mert nem találtam semmi e-mail címet. Hogy... Ahogy nézem, van ebből egy free-to-play verzió Steamen. Igen. World's a Driftből. De várj csak, ez az Island Creator. Jó, akkor visszaszívtam az oldalát. Van egy Island Creatorük, igen, ezt jelenleg ilyen nagyon büszkén verik a mellüket, hogy nekik van egy Island Creatorük. Oh. És csinálhat egy szigetet, mivel bekerülhetsz a végső játékba. A Bossa ezek... Studio csinálja? Oh my god. Mert? Hát, Surgeon Simulator, Kenyér Simulator. Hát az hozzájuk kötődik. Most majd összeraknak egy jót. Jó, na, azért szóval ne lepődj meg, ha esetleg ilyen... Na nem, én bár fel vagyok készülve, csak ezeket, ahogy tegnap böngészgettem be, valami őszintén az Echo-tól indult minden. Aha. Mert az Echo az, ami... Az Echo az, amit így követni akartam. Ténylegesen, és az az, amit be akartam szerezni, mert nekem az nagyon-nagyon tetszik, annak is egy ilyen egyszerűsített, ilyen rajzfilmszerű grafikája van, és én nagyon-nagyon szeretem ezt a grafikai módot alapvetően. És az még inkább tetszik, hogy limitáltak a nyersanyagok. Tehát, hogy nekem, ugye a Minecraftban alapvetően azért van ekkora mellényem már azon a mappen, ahol vagyok, mert hogy igazából elégethetem a vasamat, amin van, mert hogy olyan tempóban gyártódik, hogy igazából mindegy. És így, hogy meg ez így limitálva van, akkor azért ezt így el kell így dönteni, hogy mit csinálsz, meg hogy csinálod. Láttam ilyen bolt rendszereket, meg ilyeneket, ami nyilvánvalóan arra utal, hogy tényleg multiplayerezni kéne. A közösség igazából a kérdéses, ugye ebben, hogy lehet, de a fene se tudja. Én azzal a játékkal kapcsolatban azzal lelkes vagyok, már egy jó ideje olvastam róla egyébként. Tehát, hogy jó ideje olvastam róla, de hogy még egyenlőre nem. láttam megjelenve, és akkor most láttam megjelenve. Egyébként egy kicsit ekészhetem a YouTube-ot? Persze, elkézzed nyugodtan. És a játékoktól függetlenül az elmúlt három napban úgy szopatjuk egymást, ahogy kell. De tényleg, tehát hogy most ugye csinálok egy most Shopikeep, vagy minek kell, na mindegy, szóval érted, valami ilyesminek kell kiejteni elméletek a játékot, minden ilyen Shopkeepnek ejtem. Abból csinálok egy sorozatot. És ugye én ezt egybe felveszem a három részt, hogy nem egyszerre, mert elköszönök meg minden. De... utána megvágom, utána feltöltöm, és egyben be is állítok mindent. Tehát beállítom szerdára, péntekre, vasárnapra. És véletlenül a vasárnapi részre rákattintottam, hogy publikálás, kiment a videó, 70 megtekintő után lekaptam, tehát hogy nyilvánvalóan addig nem vették észre, hogy 7. rész. Tehát, hogy páran megnézték, utána lekaptam. Utána már nem lehet újra beidőzíteni. Hiába privát a videó. És utána vasárnap, amikor kiraktam megint, akkor már pedig nem rakja ki úgy. Nem disztribútor, igen, tehát nem küldi ki a nézőknek. Egyébként csak erőlteti meg magát, hogy kiküldje a nézőknek egyébként. Igen, de hogy nem küldi ki a nézőknek, hanem csak így berakja oda a videók sorába, hogy mintha azon az első nap kikerült volna, amikor először kiraktam. Úgyhogy ezt letöröltem, utána rakhattam fel újra a videót. És most nem is ez a baj igazából, ezt a mondó vagyok még, hogy jó, nem érdekel, ezt ráhagyom gyakorlatilag így a csodásmesés rendszerre. Amivel viszont para van, az a Farming Simulator. Tegnap Farming Simulatoroztunk Joe-val, 3 óra, nagyon-nagyon király lett, ilyen chilles, tudod, nem izé, nem pán éppen, viszonylag minden ment is, tehát hogy nem estem fejre traktorra, meg ilyenek. És ma reggelig elérhető volt a stream felvétel. Tegnap, amikor indítottam a streamet, akkor szivatott, tehát hogy akkor nem akart elindulni az adás. És akkor nyomtam neki egy adás leállítását, és aztán nyomtam egy mégsét, tehát nem állítottam le az adást. Tudod, amikor YouTube-on már elindítod, de hogy nem megy kifele ténylegesen az adás. És aztán egyszer csak elindult. Nem tudom, hogy amiatt, mert én ezt megcsináltam, vagy nem amiatt. Igazából teljesen mindegy is, hogy melyik miatt. De hogy elindult végül az adás. És akkor lestreameltük, nézték emberek, ott voltak egyébként egy csomóan, ilyen 1500 és 2000 között ingáztunk, tehát ilyen tök jó volt, tökre tetszett az embereknek, tök jó hangulatú volt, egész hosszú is lett végül, egy teljesen új technológiába csaptunk bele, tehát nulláról kezdtük a faültetést gyakorlatilag, meg a fa, nem a faültetést, hanem a fa feldolgozást. Tehát érted, az egész ilyen tök király volt. És ma reggel 8 és 10 között valamikor a YouTube úgy döntött, hogy kattant egyet, és nem lehetett visszanézni tovább az egész streamet, hanem csak 2 perc 14 másodpercet, ami a stillkép. Az elején. És hogy szerintem az elkezdés előtti adás. Tehát, hogy ott szerintem a YouTube valamit váltott, és felülírta most. Vajon úgy néz ki, hogy felülírta a jó adásomat a rossz adással. Viszont ez se játszódik le végig, tehát ezt se tudod lejátszani végig, 13 másodperc játszódik le belőle, úgyhogy nagyon reménykedem, hogy egyszer csak kattan egyet, és visszaadja a teljes Farming Simulator streamet. Valószínűleg vissza fogja adni egyébként, már csak abból is, mert tegnap megint volt egy ilyen feliratkozószám korrekció. Igen? Visszaesett úgy mindenkinek globálisan egy durván napi feliratkozó mennyiség. Hát ez nem annyira vészes. Az nem, de ettől függetlenül valami megint átkattant náluk. Meg múlt hét kedden kirakták a szuperchatet néhány országnak, és most kedden fogják még pár országnak, amiben természetesen Magyarország nincs benne, mert mi nem vagyunk olyan jók ebből a szempontból. De valószínűleg itt ez is van a háttérben, hogy most a szuperchat implementálása is ott megkavarja a szerver parkukat nem kicsit. Szinte biztos. Úgyhogy valamiből nagyon belefejeltem. Gondolkoztam azon, hogy letörlöm a streamet, de végül azt választottam, hogy csupa nagybetűvel átírtam a címet, YouTube kavar valamit, nem tudok vele mit csinálni, és várok, mert viszont ha letörlöm, akkor biztos, hogy nem áll vissza soha. Nekem az a tapasztalatom, hogy kb. Két-három nap, tehát amíg így bárki rákattint általában a játék videókra, igen, az addig szar, és utána normalizálódik kb. Amíg jó, igazából nekem mindegy, ha normalizálódik, mert akkor a későbbiekben tudok valamennyire átirányítani, és akkor esetleg jó, én bízom abban, hogy holnapra ez megjavul. Hát remélhetőleg, azért úgyhogy... bízom egyébként, mert most többeknek azt írja, hogy a thumbnail, hogyha megkeresik, akkor jó az időpont. Ja, de igazándiból akit érdekel, az talán két nap múlva is visszanéz rá. Igen, mert hogy én is azt bízunk benne. Csóval megpróbálunk mi hamarabb csinálni egy következőt, és akkor arról megpróbálunk visszairányítani. Érted? Mert hogy ott vettünk egy csomó technikát, és így felajánlja, hogy rákattint csak a záróképernyő gombra. Na akkor vajon mi történik? Jó, ha rákattintok a záróképernyő gombra, akkor először így eszébe jut, hogy hókamóka, ez kiírja a megfelelő host, és aztán szerintem ez vissza fog állni előbb vagy utóbb. Írtam a partner cégemnek is, mint egy, érted? Ha már van. Még egyen nem válaszol. Jó, egy személyes Facebookra írtam, szóval az kérdéses. Az kérdéses, hogy ez így mennyire. Na mindegy, szóval nem egy elképesztő sikersztori a most a YouTube-bal való együttműködésem az elmúlt napokban, azt leszámítva, hogy én ugye alapvetően nem hisztizek be arra, hogy nem küldik ki a feliratkozóimnak. Tehát, hogy annyian nézik, amennyien nézik. Teljesen. Hát, már azon kihisztiztük magunkat szerintem. Én legalábbis biztosan. Igen, nyilván nagyon rossz érzés így látni ilyen 9000-es, meg 11000-es megtekintéseket, de mindegy, csinálom, és akkor majd megszokják az emberek, hogy van, és akkor majd visszajárnak. De miért van már több mint 250 000 feliratkozód, olyan gagyi videókat csinálsz, hogy csak ennyit érdekel. Így van. Yeah. Így van. Nyilván ezen egy ideig így lehet húzni az agyamat, és évekig húztam rajta az agyamat, viszont most már ott tartok, hogy engem aztán nem érdekel. Még gondolkozom dolgokon, amiket bevezetek, amik így talán jók lesznek mechanikailag, de hogy vagy nem. Én kb. Az elmúlt negyed évben így megtanultam elengedni ezt abszolút, tehát most ilyen beleszarok. Igen, ez már annyira, igazából én jelenleg azt nézem, hogy így tudod, így igazából bevallom őszintén azt nézem, hogy az emberek boldogok-e, tehát hogy azok, akik ott vannak, azoknak tetszik-e az, amit csinálok, és hogy egyébként anyagilag profitábilis-e, és az. Pontosan ennyi kell, csak hogy azok, akik ott vannak azok, és nézik, azoknak tetszik. Azoknak jó-e? Egyébként növekszik is közben a csatorna, tehát nonsense az egész, de mindegy, de hogy azoknak jó-e, és egyébként pedig hogy profitábilis-e, és az a helyzet, hogy jelenleg messze menőkig megtérül benne az, ami munkám van benne. Mondjuk egyre több munkám van, de hála az ének ezzel együtt nő is gyakorlatilag az, ami megtérül belőle, úgyhogy igazából egy rossz szavam se lehet. Most az, hogy a számok ténylegesen mit mutatnak, pont ma válaszoltam egy szakdolgozathoz, csináltak velem egy interjút, ilyentől csak így átküldték a dokumentumot, én meg válaszolgatok rá írásban, és pont ma kérdezte, hogy nekem a feliratkozó száma fontosabb, vagy a nézőszám, és mondtam, igazából egyik se. Tehát így tényleg az számít, hogy élvezzék az emberek, meg élvezzem én. Ennyi. Közben spamelik ja igen, lájkoljátok a streamet, jól. Ha tetszik, nyilvánvalóan. Igen, lájkoljátok, csengőzzétek, meg mit el, ami kell. Közben keresek már viccet egyébként. De hogy nem a viccskányból sajnos, mert azt nem tudom, meg mindig hol van. Pedig tudom, hogy valahol itt lesz a környéken. Rakhatom annyira. Mivel van kitámasztva az ágy, tudod? Igen. Na jó van, amíg Viktor viccet keres, addig én viszont elkezdem így az elköszönő taktust. Oké, meg vagyok. Oké, ez gyors volt. Na, szóval mindenkinek nagyon szépen köszönjük, hogy ma este is velünk tartott, akár élőben, akár így visszanézve. Reméljük, hogy a YouTube rendszere helyes lesz, és nem az első másfél percet rakja be így végtelenített loopra. És egy jót beszélgettünk szerintem megint játékokról. Igen, szerintem tök jó volt, játékokról, gazdaságról, nem csak játékokról, politikáról. Igen, GameStopról, meg minden egyébről, úgyhogy ez Így egy van, egész így van. tartalmas dolog lett. Na, úgyhogy nagyon szépen köszönjük mindenkinek és a moderátorainknak is a közreműködést, és mindenkinek, aki fanartokat küldözget, vagy küldözgetett. Jövő héten ugyanígy, ugyanekkor találkozunk, este 7-től, ha minden jól megy, és addig is mindenkinek kellemes hetet, és jó játékot kívánunk. Sziasztok, és jöhet a vicc. Sziasztok, jöhet a vicc. Ki az abszolút bátor, aki tök részegen hajnali 4-kor hazaérve a kezében seprűt tartó tomboló feleségét megpillantva, azt meri kérdezni, hogy takarítani fogsz, vagy csak elrepülsz valahova? Ajaj. Hát figyelj, bár eljegyezted, úgyhogy készülj, készülj. Nem, asszonypajtás nem ilyen. Ő már alszik hajnali 4-kor. Még, vigyázz, még. Ajaj. Amikor már rajtuk a gyűrű, akkor vigyázz, mert metamorfózis veszi kezdetét csak ezzel. Nem, megbeszéltük, hogy ilyet nem játszunk. Az egy dolog, de mondom, a biológia ellen nem küzdhetsz. És a metamorfózis ellen. Ezek lefektetett szabályok, kész. Úgy legyen. Na jó, ez mindenkinek párkapcsolati tanácsadással inkább nem foglalkozunk még ma este. De ha van rá igény, nagyon szívesen elmondjuk így a véleményüket erről is, de máskor. Na, hello!